میں مہمان خصوصی جناب فیض سید صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ ڈائز پر تشریف لے آئیں. میں تھوڑا سا مہمان کا آپ کے سامنے تعارف پیش کر دوں. آپ کا پورا نام ایڈوکیٹ فیض سید بن آدم علی سید ہے. آپ اورنگ آباد سے تعلق رکھتے ہیں. آپ کی پیدائش 12 دسمبر 1979 میں ہوئی. آپ نے اورنگ آباد میں رہتے ہوئے کئی اسکولوں اور کالجوں یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کی ہے. مثلاً برہانی نیشنل ہائی اسکول اورنگ آباد، مولانا آزاد کالج آرٹ سائنس اینڈ کامرس اورنگ آباد، ٹام پیٹرس انسٹیٹیوٹ آف کمپیوٹر اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی اورنگ آباد، ڈاکٹر امبیڈکر کالج آف لا اورنگ آباد. آپ بی ایس سی، ایم سی اے، بی جی ایل، ایل ایل بی ہیں. اس کے علاوہ آپ نے جامعہ دینیہ دیوبند یو پی سے فاضل بھی ہیں. آپ پیشے سے تاجر ہیں. آپ کئی اداروں کے بانی اور ذمہ دار بھی ہیں، مثلاً اسلامک ریسرچ سینٹرل اورنگ آباد، الکتاب ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی اورنگ آباد، علم فاؤنڈیشن اورنگ آباد، اعظم علی سید پبلک لائبریری، الہدا ایجوکیشنل فاؤنڈیشن پرائیویٹ لمیٹڈ، جان سیوا کریڈٹ کوآپریٹو لمیٹڈ غیر سودی بینک کے نظام کے آپ ڈائریکٹر ہیں، آل انڈیا دعویٰ سینٹر ایسوسیشن کے شورائی ممبر بھی ہیں. الحمدللہ ایڈوکیٹ فیض سید صاحب کے سینکڑوں عوامی خطاب ہو چکے ہیں، جن میں سوال جواب کی نشست بھی ہوتی ہے. عالمی پیمانے پر بھی آپ کے خطابات ہوتے رہتے ہیں. 225 الگ الگ موضوعات پر مشتمل 70 سے زیادہ خطابات، 10,000 سوالات و جوابات پر مشتمل ڈی وی ڈی کی شکل میں یوٹیوب پر موجود ہے. سینکڑوں کی تعداد میں دعویٰ ٹریننگ پروگرام عام مسلمانوں، علماء خطبہ کے لیے منعقد ہو چکے ہیں، جن کا اصل موضوع اسلام اور انسانیت کا پیغام رہا ہے. 1500 سے زیادہ لیکچر الگ الگ موضوعات پر ہوئے ہیں، جن میں سوال و جواب کی کھلی چھوٹ دی گئی ہے. ہندوستان کے 100 بڑے بڑے شہروں سے زیادہ میں اسلام اور کمپیریٹو ریلیجن کے عنوان پر پروگرام منعقد ہوئے. الحمدللہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی دین، اس کا فضل ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مزید آپ کے علم میں ترقی نصیب فرمائے اور آپ کو ریاکاری اور سمعہ سے بچاتے ہوئے خلوص کے ساتھ دین کا کام کرنے کی توفیق بخشے، اور مسلمانوں کو عموماً، غیر مسلموں کو خصوصاً آپ کے خطاب سے فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بھی ہر قسم کے شر سے محفوظ فرمائے. بلا تاخیر اب میں موصوف کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں اور آپ سے خطاب فرمائیں. آپ کا عنوان ہے اسلام میں نوجوانوں کا کردار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم النبیین والمرسلین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میں آپ سب کا استقبال اسلامی طرز سے کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہرحال آج جو آپ یہاں جمع ہوئے ہیں، اور بالخصوص نوجوانوں کے لیے جو یہ یوتھ کانفرنس جو ہے منعقد کی گئی ہے، تو ایک یہ تربیتی نظم ہے یہ کانفرنس کے اندر، تاکہ کچھ باتیں آپ سیکھیں. تو انشاءاللہ عزیز اس کو بہت زیادہ ہم تقریر کے انداز میں نہ لیتے ہوئے، ٹو وے کمیونیکیشن والا معاملہ کہ کچھ آپ بھی بولے اور میں بھی کچھ سناتا چلوں آپ کو بیچ بیچ میں. ویسے زیادہ میں ہی بولوں گا انشاءاللہ، آپ گھبرائیے مت. لیکن کچھ ایسا نظم ہو، کوئی ایسا ایک جس کو ہم کہیں گے کانفرنس میں کہ کچھ سیکھے نوجوان، یہ بڑی اصل چیز ہے. میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ تقریروں میں یا پبلک پروگرامز میں اور کانفرنسز جس میں کوئی ایک ایجنڈا، کوئی ایک مخصوص جس کو کہیں عنوان لے کر ہم ٹارگیٹ کرتے ہیں، اس سے فرق یہ ہوتا ہے، تقریروں میں مقرر آتے ہیں، عمومی طور سے تقریر دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے، لوگ جوش میں آتے ہیں اور بہت سارے کام جو ڈھیلے یا پھیکے پڑ گئے تھے پھر جو ہے عروج پر آتے ہیں. لیکن جب کوئی تربیتی نظم ہوتا ہے تو یاد رکھیے، تعداد ہو سکتا ہے 10 لوگ ہی سامنے بیٹھے ہوں، لیکن جب ان کی تربیت کی جاتی ہے، انہیں سکھایا جاتا ہے، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے اگر اس 10 میں سے 5 بھی کام سے لگ جاتے ہیں تو یہ دیکھا گیا کہ بہت بڑے بڑے کارنامے، جیسا کہ مدارس سے جو فارغین ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، علماء کوئی بہت ہزاروں کی تعداد میں نہیں ہوتے کلاس میں بیٹھے ہوئے، 20-25 طلبہ اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوتے ہیں، ان پر کچھ دنوں تک کنٹینیوس ہیمرنگ ان کے اوپر، ان کو جو تعلیم دی جاتی دین کے مختلف شعبوں میں، اور جب وہ نکلتے ہیں تو ایک ایک عالم جو ہے وہ کہیں کہیں سینکڑوں ہزاروں پر بھاری ہوتا ہے، تربیتی نظم اس کو کہتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے ایک مکمل تربیتی نظم تو سب کے رکھنا لیے رکھنا ناممکن نہیں ہے، لیکن ایسی کانفرنسز جس میں تربیت اور بالخصوص نوجوانوں کی تربیت کے لیے کانفرنس، میرے علم کے مطابق یہ پہلی کانفرنس میں نے اسے دیکھی ہے کہ یوتھ کانفرنس کے نام سے، کہ نوجوانوں کو خاص عنوان یا موضوع بنایا گیا ہے کہ ان کے لیے کانفرنس ہو، ٹھیک ہے۔ اور نوجوان کہے تو میں عام زبان میں کہتا ہوں کہ 15 سے لے کر 35 سال یہ عمر ہے، کیونکہ 35 کے بعد آدمی ڈھلنا شروع ہوتا ہے اور سفید بال آنا شروع ہو جاتے داڑھی میں، اور عمر پھر ڈھلتی جاتی ہے، اور جو کام کر چکا ہوتا ہے اس کو سنبھالنا ہی تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ خصوصی لوگ ہوتے ہیں جو اپنی عمر کے ساتھ ساتھ وہ اور بڑھتے جاتے ہیں کام میں، لیکن ہر آدمی ویسا نہیں ہوتا ہے۔ تو گویا 15 سے لے کر 35 سال کے لیے اگر ہمارے نوجوانوں کا کوئی پروگرام ہو پہلے سے بنا ہوا کہ کچھ کرنا ہے، اور اگر صحابہ کی زندگی کا بھی آپ مطالعہ کریں تو وہ صحابہ جن کی عمر 15 سے 35 کے بیچ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، بہت کارنامے انجام دیے انہوں نے۔ یقیناً میں بالکل نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس کے بعد والوں نہیں دیے، حالانکہ خلفاء راشدین میں سے، سمجھ رہے آپ بات کو، لیکن میرا مقصد بولنے کا یہ ہے کہ وہ جوش، وہ جو جذبہ آپ لوگوں میں ہوتا ہے، نوجوانوں میں ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے چھوٹے بچوں میں بھی وہ نہیں ہوتا ہے، اور اس کے بعد کی عمر میں کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے کہ نوجوانوں کے لیے کوئی ایک ایسا پروگرام رکھا گیا ہے، کانفرنس رکھی گئی تاکہ ہم کچھ باتیں اس میں سیکھیں یاد رکھیں۔ تو آئیے آگے بڑھتے ہیں، اس سے پہلے بس مختصر دو تین پوائنٹ صرف جوانی کی اہمیت کے تعلق سے رکھ دیتا ہوں، اور پھر نوجوانوں کا کردار جو میرا ٹاپک ہے، کیا کرنا ہے آپ لوگوں کو۔ دیکھیے کچھ نہ کچھ دشا، کچھ نہ کچھ جس کو کہیں گے راستہ کس پر چلنا ہے، یہ یوتھس کے سامنے کلیئر ہونا ضروری ہے، نوجوانوں کے سامنے کہ کیا انہیں کرنا ہے۔ اور جو ذمہ داران ہیں ان کا بھی یہ کام ہے کہ اپنے نوجوانوں کو ہمیشہ ذہن میں رکھے، ان کو ٹارگیٹ کرے، بلکہ میں تو کہتا ہوں یہ اصل ایسٹ ہے کسی بھی جماعت، کسی بھی تنظیم، کسی بھی ملک کے یاد رکھے جو نوجوان ہوتے ہیں، اصل سرمایہ جس کو بولتے ہیں نا ریئل ایسٹس، اور یہ وہ ایسٹ ہے جس کو کیش کیا جا سکتا ہے، یاد رکھیے۔ وہ کام نوجوان انجام دے سکتے ہیں الحمدللہ، اللہ رب العزت نے اس صلاحیت اس عمر میں دے رکھی ہوتی ہے، یاد رکھیے، جان پہچان وسیلے مال دولت سب کچھ ہوتا ہے۔ ایک شخص اپنے زمانے کا بہت بڑا علامہ، بہت بڑا حاکم، بہت بڑا یہ، بہت بڑا وہ، بہت بڑا منسٹر رہا ہو، بڑھاپے میں کوئی گزرے بھی تو کوئی بولتے پہچانتے کہ یہ آدمی کون ہے، تو دوسرا بولتا نہیں پہچانتے، ارے یہ اپنے زمانے کے بہت بڑے آدمی تھے۔ لیکن ایک عام نوجوان بھی تھوڑا شرارتی ہو تو پورا محلہ پہچانتا ہے، یہ فلاں کا بیٹا ہے اور یہ فلاں ایسا کرتا ہے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ کی جان پہچان ہوتی ہے، آپ میں صلاحیت ہوتی ہے، طاقت توانائی پیسہ ہوتا ہے، تو اگر صحیح راستہ اگر مل جائے تو نوجوان بہت کچھ کر سکتے ہیں ماشاءاللہ، اور ہم دیکھ رہے ہیں نوجوان کر بھی رہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں نہیں کر رہے اس لیے بلایا گیا، لیکن اور اگر ہم ڈٹ کر ایک منصوبہ بند ایک پلان کے ساتھ کریں انشاءاللہ عزیز، تو اس کے نتیجے ثمرات ریزلٹس بہت اچھے ہوتے ہیں، یاد رکھیں۔ چلیے آگے ہم بڑھتے ہیں، نوجوان یہ کیا کر سکتے ہیں، ان کی کیا صلاحیت ہے، نوجوانوں کا کیا مقام اور اہمیت ہے۔ ایک بات میں کہہ سکتا ہوں کہ جمعہ کے دن ایک سورہ سب پڑھتے ہیں اور چند نوجوانوں کو سب یاد کرتے ہیں ہر جمعہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی کہ ہر جمعہ ایک سورہ پڑھا جائے، کون سا ہے وہ؟ سورہ کہف پڑھتے تو ایک تذکرہ، مطلب نوجوانوں کے گروہ کا تذکرہ تو ہر جمعہ بھی ہم کو یاد کرنے کا حکم ہے کہ ریپیٹ کیا کرو ان کو، ان کے واقعات کو، کہ وہ ایک چھوٹی سی جماعت تھی نوجوانوں کی، اور جو ہے وہ جو بہرحال پورا تفصیلات آپ جانتے ہیں، میں صرف اشارتاً کہہ رہا ہوں۔ تو گویا نوجوانوں کے ایک واقعے کو تو ہر جمعہ ہم بھی یاد کرتے ہیں جو کر گزرے ہوں ان کے دور میں، ان کے زمانے میں، ہے نا۔ تو قرآن نے اس کی یاد دہانی کی کہ ایک نوجوانوں کا ایک گروہ تھا، ایک جماعت تھی، اور وہ وقت کا بادشاہ تھا، وہ اپنے آپ کو معبود یا الہ کہتا تھا، اور وہ بچنے کے لیے رب سے دعا کرتے ہوئے ایک گفا کے اندر، اسی سے سورہ کہف نام پڑتا ہے نا سورہ کا، وہ گفا میں چلے گئے اور اللہ رب العزت نے اس کو سلا دیا۔ تو گویا ایک نوجوانوں کی جماعت کو تو ہم جمعہ بھی یاد کرتے ہیں، اور اس سورے کو پڑھنے کی تاکید یاد رکھی، اور اس میں دو تین بڑے اہم واقعات ہیں، لیکن جس میں سے پہلا واقعہ تو یہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس سے یوتھس نوجوان اپنی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم آگے چلیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد کیجیے جو جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو یا اسے کر لو۔ اس میں بھی ایک چیز ہے کہ جوانی کو غنیمت جان لو بڑھاپے سے پہلے، تو پھر جوانی کے تعلق سے کچھ نہ کچھ تذکرہ آ رہا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ 5 سوالات ایسے ہوں گے جس کا جواب دیے بغیر اللہ کے سامنے سے انسان کے قدم نہیں ہٹیں گے. 5 سوالوں میں پہلا سوال ہے زندگی کہاں لگائی, دوسرا سوال جوانی کہاں لگائی. حالانکہ جوانی زندگی کا ہی ایک مرحلہ ہے, ایک حصہ ہے نا, مطلب پورا لائف سپین جس کو بولیں گے, پوری زندگی کا ایک مرحلہ ہے, اس کو جوانی کہتے ہیں. کوئی الگ سے تو نہیں ہوتا انسان جوانی الگ گزارا اور پھر زندگی الگ گزارا, لیکن چونکہ جوانی کی بہت اہمیت ہے, وہ پرائم ٹائم تھا, وہ اتنا ایک اہم حصہ تھا زندگی کا جو اللہ رب العزت نے انسانوں کو نوازا تھا, اس لیے اس کے تعلق سے اسپیشل کوشچن کیا جا رہا ہے, سوال کیا جا رہا ہے. کیا سوال ہونے والا ہے کہ جوانی کہاں لگائے؟ تو میں سمجھ رہا ہوں اس سے بھی بات واضح ہو رہی ہے کہ جوانی کی کیا اہمیت ہے نا, کہ اس کے تعلق سے اللہ رب العزت روز قیامت ایک سوال کرنے والا ہے, کوشچن ہونے والا ہے کہ جوانی کہاں لگائی. تو لہٰذا نوجوان جو اپنی زندگی گزار رہے ہیں بہت سوچ سمجھ کے گزارے, اس لیے کہ آپ سے سوال ہونے والا ہے نا, یا ہم سے سوال ہونے والا ہے, ہر شخص سے جو اس مرحلے سے گزرا ہے. اور ایک بات یاد رکھیے, نوجوانی کی یا جوان ہونے کی ویسی اہمیت ہے, اور اس پر آپ وہ نوجوان ہیں, عام نوجوان نہیں ہیں, آپ وہ نوجوان ہیں جو اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جڑے ہیں, ویسے جیسے صحابہ نے سمجھا. تو آپ کی اہمیت تمام امت مسلمہ کی نوجوانوں میں اور بہت زیادہ اہم ہے, یاد رکھیے, چونکہ آپ کو نہ صرف اپنے آپ کو گائیڈ کرنا ہے, اپنے آپ کو صحیح راستے پہ چلانا ہے, بلکہ آپ وہ لوگ ہیں جو سارے مسلمانوں کو اور سارے انسانیت کو بتا سکتے ہیں کہ کتاب و سنت یہ ہے اور اس کی صحیح سمجھ یہ ہے اور ایسا اس پر عمل کرنا ہے. ورنہ دنیا کے تمام فرقے جو مسلمانوں میں سارے دعویٰ قرآن حدیث پہ ہونے کا ہی کرتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, کوئی بھی ہو سب بولتے ہیں قرآن حدیث پر, سب کے اپنے اپنے دلائل قرآن اور حدیث سے لا کے رکھتے ہیں. لیکن آپ وہ لوگ ہیں, آپ وہ نوجوان ہیں جو عام مسلمان نوجوان نہیں ہیں, آپ وہ نوجوان ہیں جو اللہ رب العزت نے جن کو میں عام زبانوں کو چنا, کتاب و سنت پر آج کے دور میں ہونا یہ اللہ رب العزت کے سب سے بڑے انعام میں سے میں کہوں گا کہ انعام ہے جو ہم کو ملتا ہے, سب کو نہیں ملتا. یاد رکھیے لوگ کیسی کیسی گمراہیوں میں زندگیاں گزار رہے ہیں. میں اپنے علاقے کے مقابلے میں یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ راجستھان کے لوگ بہت زیادہ اچھے سے سمجھتے ہیں اس چیز کو, تو یہاں کے لوگ میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ اچھے سمجھتے ہیں, جہاں شرک کا کیا حال ہے آپ سب جانتے ہیں, لوگ اسلام کو شرک اور شرک کو اسلام سمجھتے ہیں, حالت یہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں آپ کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے کہ ایسے زمین ایسے زمانے سے گزرنے کے بعد آپ لوگوں نے اس تحریک کو, اس تنظیم کو, اس جمعیت کو, کتاب و سنت کو جیسا صحابہ نے سمجھا, اس طریقے کو اپنا لیا, اس کو تھام لیا, پکڑ لیا, تو آپ کی اہمیت جس کو عام زبان میں کہوں گا سونے پہ سہاگا والی, اگر وہ دوسرے مسلم نوجوان ہم یقیناً جو اختلاف کرتے تھوڑے بہت مسائل میں ایک الگ چیز ہے, لیکن مسلم نوجوان اور اس پر آپ کا کتاب و سنت کے ماننے والا ہونا یہ بہت اہم چیز ہے, یاد رکھیے. تو اپنے مقام کو آپ لوگوں کو پہچاننا ہے, نہ صرف اپنے مقام کو پہچاننا ہے بس, بلکہ اس مقام پر جو اللہ نے آپ کو رکھا اس کا صحیح فائدہ اٹھانا ہے, ورنہ اللہ نہ کرے, جو کہ اللہ کی سنت و طریقہ ہے, جب وہ نعمت دیتا ہے اور اس کا صحیح استعمال ہوتا ہے اس نعمت کو چھین لیتا. علامہ ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کسی نعمت کو باقی رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس نعمت کا شکر ادا کیا جائے اللہ کے پاس, کی بہت بڑی نعمت ہے. تو جب بندہ شکر ادا کرتا ہے تو اللہ نعمت کو باقی رکھتا ہے اس کے پاس. تو کتاب و سنت جیسی عظیم نعمت آپ لوگوں کو ملی ہے. کچھ تو ایسے ہیں, کل میرے ساتھ ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی, ہم لوگوں کے لیے یہ تعجب والی چیز ہوتی ہے, آپ لوگوں کے لیے ہو سکتا نہیں ہوں گی. میں نے ان سے کہا کہ آپ کب کتاب و سنت پر آئے, کب اہل حدیث ہوئے؟ تو انہوں نے کہا ہمارے تو باپ دادا تھے. میں نے کہا سبحان اللہ, ہم نے ایسا بہت کم لوگوں کو دیکھا ہے. میں جس علاقے سے تعلق رکھتا ہوں 2005 میں پہلی بار ہم نے سنا کوئی جمعیت اہل حدیث ہوتی ہے, قرآن حدیث فلاں فلاں, سمجھ رہے آپ؟ تو نسلوں سے دادا بھی یہ تھے, اب والد صاحب بھی فلاں تھے, میں بھی یہ ہوں, بچوں نے آنکھ کھولی تو اسی ماحول میں کھولی, تو یہ تو اور بڑی عظیم نعمت ملی ہے آپ کو. تو اس کا شکر بجا لانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو باقی رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو سنبھال کے رکھا جائے. ورنہ میں ایسے علاقے بھی جانتا ہوں جن علاقوں میں مساجد کے نام آج بھی لکھے ہیں, جامع مسجد اہل حدیث, لیکن وہ اہل حدیث نام کی کوئی چیز یا کوئی لوگ نہیں بستے آج اس علاقوں میں. کسی زمانے میں تحریک تھی, شروع ہوئی, لوگوں نے کام نہیں کیا, محنت نہیں کی, اور آج نتیجہ یہ ہے کہ دادا تھے ہمارے, کچھ تو بھی ایسا کرتے تھے, لیکن بس ابا نے چھوڑ دی, پھر ہم کو تو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہوتا ہے, اور پتہ نہیں کن کن تنظیموں میں جا ملی اور کیا کیا خرافات اور بدعت کر رہے ہیں. وہ اس لیے ہوا کہ اس علاقے میں کام نہیں ہوا. تو میں یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں, اس لیے نہیں کہ آپ ڈی مارے یہ کیا واقعہ سنا دیا, میں اس لیے بتا رہا ہوں ایسا ہوتا ہے کہ اللہ ایک نعمت دیتا ہے, لیکن اس نعمت کو اگر آپ باقی نہیں رکھیں گے شکر ادا کر کے, اس کا فائدہ اٹھا کر, تو وہ نعمت جا بھی سکتی ہے ہم سے, یاد رکھیے. تو لہٰذا آپ نوجوان ہیں اور عام نوجوان نہیں ہیں, تو اس لیے میں آپ کی اہمیت بتا رہا تھا آپ کون ہیں. آپ وہ ہے جو کتاب و سنت کے حامل ہیں جیسا صحابہ نے سمجھا، تو آپ کی اہمیت عام نوجوانوں سے بہت زیادہ ہے، اس واسطے کہ آپ کو اپنی نفس کو تیار کرنا ہے، مسلمان دوسرے مسلمانوں کو جس علاقے سے آپ تعلق رکھتے ہیں ان کو تیار کرنا ہے، اور اس کے بعد جو سب سے بڑا کارنامہ انجام دینا ہے ساری انسانیت تک آپ کو ہدایت پہنچانا ہے. یاد رکھیں، تو آپ کی اہمیت عام نوجوانوں سے اور بڑھ گئی، آپ کی ذمہ داریاں بڑھ گئی. اور میں جانتا ہوں ٹائٹل ہوتا ہے نا، لقب جب بڑھتے جاتے ہیں نا تو ذمہ داریاں بھی ساتھ بڑھتے جاتی ہے اس کی. نوجوان ایک آپ کو ٹائٹل مل رہا ہے، اس پر سلف صالحین کے طریقے پہ ہونے والا نوجوان اور آپ کا اہمیت بڑھ گئی، تو آپ کی ذمہ داریاں بھی بڑھ گئی. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ آپ چھوٹے چھوٹے معاملات میں انتشار میں پڑھ کر یا چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ناراض ہو کر اپنے آپ کو کسی سے توڑ لے، یا کتاب و سنت یا وہ جماعتوں سے جمعیتوں سے اپنے آپ کو ہٹا لے اور پھر اس کے بعد پریشان ہو جائے. اس لیے کہ شیطان یہی چاہے گا کہ امت کا جو ایسٹ ہے، جو اصل سرمایہ، اسی کو لے جائے یہاں سے نکال کر. شیطان یاد رکھیے ہر انسان کو اس کے اعتبار سے بہکاتا ہے. تو آپ نوجوان ہیں، آپ کو وہ بہت زوردار انداز سے بہکائیں گا تاکہ آپ کتاب و سنت سے ایک بار ہٹ گئے تو باقی پھر اس کو جو کروانا ہے آپ سے کروا لیں گا. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ رہنمائی میں رہے، علم حاصل کرے. سرپرست آپ کے وہ علماء حضرات ہو سکتے ہیں، ذمہ داران ہو سکتے آپ کے، آپ ان کے سرپرستی میں یا وہ لوگ جو تجربہ رکھتے ہیں اس فیلڈ کا سرپرستی میں رہے، اور اس کے بعد جم کر پورا دل لگا کر ذہن و دماغ کو اسی کام میں لگا کر. ظاہر سی بات ہے آپ کہیں نہ کہیں اسٹوڈنٹ سے تو تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں، میں جانتا ہوں کچھ لوگ اپنے والدین کے یا والد کے بزنس میں مدد کر رہے ہیں، وہ بھی آپ کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد جتنا آپ کو خالی وقت ملے اس وقت کو صحیح جگہ لگا دیجیے. انشاءاللہ عزیز یاد رکھیے بہت کچھ ہو سکتا ہے. اور میں تو عام زبان میں کہتا ہوں ایک شہر کے لیے 4 سے 5 نوجوان اگر متحرک ہو جائیں تو کافی ہو جاتے ہیں، اور کبھی کبھار اگر بات صلاحیت ہو تو ایک سٹیٹ کے لیے کافی ہو جاتے ہیں، اور اللہ نے اور صلاحیت دی تو ایک ملک کے لیے بھی ہوتے ہیں، اور کبھی ہوتا ہے کہ ساری دنیا پہ چھا جاتے ہیں. کچھ نوجوانوں کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں جنہوں نے اپنی زندگیوں کو پلاننگ کے اعتبار سے لگا دی، آج دنیا ان کا نام لیتے تھکتی نہیں، فلاں اور فلاں اور فلاں نام لیتے رہتے ہیں. لیتے ہیں نا، ایک فرد ہے لیکن لاکھوں اور کروڑوں کے مجمع کو اس نے چلا دیا، کتاب و سنت کی طرف موڑ دیا. ایک عالم تھے جو کسی زمانے میں ہو سکتا آپ کے گاؤں آئے ہوں گے اور کچھ کام کیا، نتیجتاً آج پورا گاؤں کتاب و سنت پر ہے، ہے نا. انہوں نے اپنے وقت کا صحیح استعمال کر لیا، نتیجہ یہ ہوا کہ آج لوگ اس طریقے پر ہیں، ان کے بتانے کے، اللہ نے ان کو ذریعہ بنایا ان کے بتانے کی وجہ سے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اپنی اہمیت کو پہچانیے اور اٹھ جائیے، جاگ جائیے. ویسے آپ سب جاگ رہے ہیں، آپ کو میں ایک مثلاً مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں، جاگ جائیے مطلب اپنے مقام کو پہچانیے. آپ کا کیا مقام ہے، آپ کون ہیں، آپ عام لوگ نہیں. یاد رکھیے تو آپ کا مشن بھی بہت اونچا ہونا چاہیے، آپ کا ویژن جس کو بولتے ہیں نا، آپ کی نظریں، آپ کا مقصد بھی بہت دور ہونا چاہیے، اس لیے کہ آپ کو اس کو حاصل کرنا ہے. اور جو لوگ جوانی کے مرحلے سے گزر گئے ہیں، جو ذمہ داران ہیں، وہ بہت امیدیں لگاتے ہیں آپ سے، اور یہ کسی بھی جماعت اور تحریک میں ہوتا ہے، لوگ نوجوانوں سے امیدیں لگاتے ہیں کہ کچھ کرے وہ، ٹھیک ہے. اور ان کی امیدیں بیکار نہیں ہیں، یہ صحیح امیدیں ہیں، اس لیے کہ آپ ہی کر سکتے ہیں جو کر سکتے ہیں. یاد رکھیے جو لوگ گزر چکے، بوڑھے ہو چکے، وہ رہنمائی کریں گے آپ کی، ان کے تجربات کو استعمال کیجیے، لیکن اصل ورکنگ فورس تو آپ ہیں، سمجھ رہے آپ. تو اپنے مقام کو پہچانیے. میں سمجھتا ہوں بہت حد تک آپ نے اس بات کو میری سمجھ لی ہے. آگے ہم بڑھتے ہیں. اب نوجوانوں کو کرنا کیا ہے آپ لوگوں کو، بھائی بات تو سمجھ میں آ گئی ماشاء اللہ، ہماری کیا اہمیت ہے، کیا مقام ہے. ایک منصوبہ بند زندگی گزارنا ہے، شیطان کے بہکاوے میں نہیں آنا ہے. اللہ نے نوجوانوں کی تعریف کی، سورہ کہف کا واقعہ اٹھا لیجئے، اور بھی اصحاب اخدود لے لیجئے، تو وہ بھی ایک لڑکا ہی تھا جس نے وہ کیا نا، اور بھی ایسے واقعات ہیں، بہرحال وقت نہیں ہے. تو آپ اگر دیکھیں گے تو بڑی اہمیت ہے آپ کی. ادر اب یہ بات سمجھ میں آ گئی، اب ہمیں کیا کرنا، کردار کیا ہو ہمارا سماج میں. تو میں ابھی اخلاقیات پر بات نہیں کروں گا، کیا کرنا ہے اس پر بات کروں گا. نوجوانوں کے اخلاق اچھے ہو، کتاب و سنت کے مطابق ہو، میں سمجھتا ہوں نہیں، چونکہ ہمیں کانفرنس میں اور کچھ باتیں سکھانی ہے، تربیت کی بات ہو رہی ہے، تو ہم کیسے نوجوانوں، ماشاءاللہ آپ نے بہت ساری تقریریں سنی ہوں گی، لیکن ابھی میں چاہ رہا ہوں کہ کیا کرنا ہے اور کن کن فیلڈز میں اس پہ ہم دھیان دیں گے، تاکہ اس مشن کو، اس کام کو لے کے ہم آگے چلے، اور جو مقصد ہے ہمارا یاد رکھیے دنیا میں آنے کا، اس مقصد کو ہم پورا کریں، اس مشن کو پورا کریں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے ہیں. اور یقیناً وہ مشن کو آپ ہی پورا کر سکتے ہیں، چونکہ آپ وہ نوجوان ہیں جو کتاب و سنت پر ہے. یاد رکھیے تو آپ پورا کر سکتے اس مشن کو، لیکن افسوس کی بات ہے شیطان ہر بار کچھ نہ کچھ انداز سے الگ الگ طریقوں سے آپ کے پاس آئیں گا، الگ الگ بہانے سے آپ کو کہیں نہ کہیں اجتماعیت سے پہلے توڑیں گا، اجتماعیت سے توڑ کے انفرادیت میں پہنچ گئے، پھر اس کے بعد ایسے کاموں میں لگا دیں گا، اس کے بعد چند سال گزرنے کے بعد جب جوانی کا مرحلہ گزر جاتا ہے پھر ایسی حالت ہوتی ہے کہ ارے میں نے افسوس ہے میں نے فلاں کام نہ کرتا تو فائدہ ہوتا. میں چند مثالیں دیتا ہوں اپنی زندگی سے، میرے تجربات حالانکہ یہاں بیٹھے ہوئے کچھ لوگوں سے بہت کم ہیں، لیکن چونکہ فیلڈ میں ہوں تو کبھی کبھار لوگ اتنی باتیں بتاتے رہتے تو تجربے بہت زیادہ ہو جاتے عام لوگوں کے مقابلے میں. کہ ایسے کچھ نوجوان تھے جن کو میں بھی جانتا تھا جو کتاب و سنت سے جڑنے کا دعویٰ کرتے تھے، پھر بہت جوش میں کام کیا اور اتنا جوش میں کام کیا کہ بولے یہ سب کچھ بھی نہیں جو کام ہو رہا، ہم ہی نیا کام کر کے بتاتے، اب دیکھو مطلب ایکسٹرڈنری بھاگنے لگے ہو. نتیجہ یہ ہوا کہ دو تین سال تو ایسا کام کیا کہ سارا محلہ سارا شہر دنگ ہو گئی کیا کام کیا. اس کے بعد یہ ہوا کہ آج اللہ رحم کرے داڑیاں بھی نہیں چہروں پر. سمجھ رہے ہیں آپ بات میں جو بتانا چاہ رہا ہوں؟ تو جوانی کے تعلق سے ایک مثال لوگ دیتے، دیوانی ہوتی نا سمجھ ہوتی ہے، گائیڈ لائنز کی بہت زیادہ ضرورت ہے اس کے اندر، رہنمائی کی، سرپرستی کی، چاہے وہ آپ کے والدین ہو، آپ کے علاقے کے امام ہو مسجد کے، یا علماء ہو آپ کے علاقے کے، سرپرست ہو، ذمہ داران ہو سکتے ہیں جمعیت کے، بہت ضروری یاد رکھی. ورنہ آپ سوچیں گے ارے یہ کیا کام ہو رہا، میں کچھ تو اب کر کے بتاتا ہوں نیا، اور نتیجہ یہ ہے کہ چونکہ آپ رہنمائی میں نہیں ہیں شیطان ایسے عجیب و غریب بہانوں سے آپ کو باہر نکالیں گا، پھر آپ پچھتائیں گے. یاد رکھیے بڑی اہم بات ہے. تو اس دور میں جو میرے ساتھ نوجوان تھے جو اس طرح کا کام کرتے تھے، میں تھوڑا ان سے دور رہتا تھا. میں کہتا تھا کام تو کرنا ہے بہت سمجھ بوجھ سے، بہت ہوشیاری کے ساتھ، ماحول اور حالات اور زمین اور زمانے کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اس کی کیا تقاضے اور کیا نازکیاں یاد رکھ. اور میں پھر کہہ رہا ہوں میں ایک ایسے علاقے سے تعلق رکھتا ہوں جس علاقے میں 2005 کے بعد کتاب و سنت کی تحریک آئی، تو اندازہ لگا سکتے 9 اور 10 سال چل رہا ہے صرف یہ. تو کوئی بہت قدیم علماء، کوئی پرانی مسجدیں بھی آپ کو نہیں ملیں گی، اور نہ ایسے کوئی لوگ ملیں گے جو بول سکتا ہے کہ میں 15 سال سے پہلے سے ہوں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایسے علاقے سے میں تعلق رکھتا ہوں. تو آپ لوگوں کے پاس تو ایک ذخیرہ ہے رہنمائی کا. کوئی بتا رہا تھا کہ کسی کی جب یہ 100 سال پرانی ہے، کوئی 105 سال پرانا ہے، کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا فضل اللہ کا. تو کام بھی اس انداز سے ہونا چاہیے. یاد رکھیے کہ نعمت اتنے سالوں سے ملی ہوئی ہے تو کام بھی ویسا. نوجوانوں کو یہ چیز سمجھ کر اس کام کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو آئیے 3 ایسے فیلڈس ہیں جن فیلڈس میں آپ کو کام کرنا ہے. یاد رکھیے اس کے اندر اور بھی اس کے اندر بہت سارے فیلڈس ہو سکتے ہیں پوائنٹس، لیکن مین ایسے 3 کام ہیں جو آپ لوگوں کو کرنا اور آپ سے امید کی جاتی ہے کہ آپ اس کو کریں گے انشاءاللہ. پہلا کیا ہے معلوم آپ کو؟ دعوت اسلام. اقوام عالم یا برادران وطن عام زبان میں، جن علاقوں میں ہم رہتے ہیں، برادران وطن تک اسلام کا پیغام پہنچانا. دوسرا کام اصلاح معاشرہ. ٹھیک ہے، اصلاح معاشرہ سے مراد مسلمان جو بے دین، شرک، بدعت، خرافات، برائی میں لگ چکے ہیں، اپنے دین کو چھوڑ چکے ہیں، اصلیت کو چھوڑ چکے ہیں، یا غلط چیز کو صحیح بتاتے ہیں، صحیح چیز کو غلط بتا رہے ہیں، ان کی اصلاح کرنا. اس میں تمام چیزیں جو معاشرے کے بگاڑ آتے ہیں. اور تیسرا کام خدمت خلق رہتا ہے. یاد رکھیں یہ بھی اس کا ایک حصہ ہی ہے اسلام کا، میں کچھ ہٹ کر بات نہیں کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ 3 بڑے شعبے میں بتا رہا ہوں جہاں آپ لوگ کام کر سکتے ہیں. جماعت تو کام کر ہی رہی ہے، جمعیت جہاں بھی یہ کام کرتی ہے، لیکن آپ کو خالی ایک وضاحت، ایک بریفنگز دے رہا ہوں اس نام سے. یہی کام ہے کچھ نہ کچھ جو ہمیں کرنا ہے. یاد رکھیں اور یہ 3 اہم فیلڈس ہے. اب اس کے اندر کئی چیزیں ہو سکتی، جیسا کہ کوئی اناج جمع کر کے غریبوں کو دے دو جو فطرے کا ہوتا ہے، خدمت خلق کا ایک حصہ ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے بیت المال کا کوئی نظم قائم ہو جس میں زکات جس کے اس میں جمع ہوتی ہے اور پھر جا کر ان مستحقین تک جاتی ہے سال بھر، یا جیسے بھی آپ طے کریں جتنی رقم ہو. یہ بھی یہ خدمت نقل کا ایک بڑا اہم شعبہ ہے اور ضروری ہے، ورنہ کبھی کبھار پیسوں کی ضرورت کے لیے آدمی ادھر ادھر کھسک جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ 3 اہم شعبے جس میں کام کرنا ہے آپ لوگوں کو. یاد رکھیے اس کے تعلق سے ان شعبوں کی کیا اہمیت ہے، یہ کیا کام ہے، میں آپ کے سامنے بریف بہت مختصر رکھتا ہوں، زیادہ ٹائم نہیں لوں گا انشاءاللہ. 3 چیزیں آپ کو کرنا ہے، ایک دعوت اسلام ہے، اصلاح معاشرہ، اور تیسرا خدمت خلق. یاد رکھیے اور یہ کام کو مضبوط کرنا ہے، مستحکم کرنا، آگے لے کے چلنا ہے. اس میں سے پہلا جو کام ہے وہ فریضہ ہے ہمارا. یاد رکھیے وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی تھے، اب اس کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آنے والا، تو اب وہ مشن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ گئے، اس مشن کو کون لے کر چلیں گا آگے؟ کون لے کر چلیں گا؟ جی ظاہر سی بات ہے امت مسلمہ، پھر اس کے اندر علماء وہ رہنمائی کریں گے، پھر اس کے بعد اور دیگر مبلغین، وہ لوگ یا جو طلبہ ہے جو اسلام کو سمجھتے ہیں اس کو پڑھتے ہیں، مفکرین جو اپنی فکر رکھتے صحیح فکر، وہ لے کے چلیں گے نا. تو امت مسلمہ کو یہ مشن لے کر آگے چلنا ہے. اب کوئی نبی نہیں آنے والا تو ہم کو یہ مشن آگے لے کر چلنا ہے. اس کو کیسے پورا کیا جائے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے آج کے دور میں، اس چیز کو بھی ہم سمجھے یاد رکھیں، ورنہ جو حالات بنتے آ رہے ہیں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، اور جیسے حالات ملک کے اللہ نہ کرے آگے بڑھتے جا رہے ہیں جس رفتار سے اور جس سمت میں، جس ڈائریکشن میں، نتیجہ یہ کہ دھیرے دھیرے شکنجہ کسا جا رہا ہے آپ پر، ٹھیک ہے، دھیرے دھیرے دھیرے ایک چیز بند، پھر دوسری چیز بند، پھر تیسری چیز بند، پھر چوتھا. تو اس سے پہلے کہ ایسا ہو، ہمیں وہ چیز جو ہمارے پاس دی گئی لوگوں کے لیے اس کو پہنچانا یاد رکھیے، ٹھیک ہے. تو دعوت اسلام یہ بڑا اہم مشن ہے، یاد رکھیے، اس مشن کو نوجوانوں کو سمجھنا ہے اور اپنے آپ کو اس مشن، اس فیلڈ کے لیے جو ہے تیار کرنا ہے، یاد رکھیے، ٹھیک. اللہ رب العزت نے اس بات کو سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 36 میں یوں بیان کیا، ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ اللہ نے جہاں بھی انسانیت بسی ہے وہاں رسول بھیجے، وہ اللہ کی عبادت کا حکم دیتے، طاغوت سے روکتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری باست کی خبر کوئی یہودی کوئی نصرانی سن لے اور مجھ پہ ایمان لائے بغیر مر جائے تو وہ جہنم میں جائیں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باست کے بعد آپ سارے انسانیت کے نبی ہیں، تو ہندوستان میں جتنی قومیں بستی ہیں اور دنیا میں جتنے لوگ اور جتنے مذہب بستے ہیں، اب سارے کے سارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے، چاہے وہ آپ کو مانے یا نہ مانے. چونکہ نبی آ گیا تو اس کے بعد سارے لوگ اس کی امتی، اب جو نہیں مانے گا جہنم میں جلے گا. کوئی یہودی نصرانی بات سن لے میری باست کی، ایمان نہ لائے جہنم میں جائیں گا. تو اس سے پتا چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے ہے، اور اب کوئی نبی چونکہ نہیں آئیں گا، اس بات کو کون پہنچائیں گا بتائیے، اس مشن کو لے کر کون چلیں گا؟ آپ نوجوان لے کر چلیں گے، یاد رکھیے، یہ بڑا اہم مشن ہے، یہ بہت اہم راستہ ہے، یاد رکھیے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طریقہ ہے جو مشن کی بات کر رہا ہوں، وہ لوگ آ کر انسانیت تک یا ان کے رب سے انسانوں کو جوڑا کرتے تھے، ان میں کوئی برائی ہوتی اس کو نکالا کرتے تھے، ٹھیک ہے. تو اس بات کو ہمیں سمجھنا ہے اور نوجوانوں کو اس مشن کو لے کر آگے بڑھنا ہے اور اقوام عالم تک اسلام کا پیغام پہنچانا ہے. اور کیوں نہ ہو، جو دین، جو اسلام اور قرآن کا اگر ہم مطالعہ کریں تو اللہ رب العزت سورہ فاتحہ میں فرماتا ہے، اور اس کی پہلی آیت کیا ہے، بسم اللہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب کے لیے جو سارے مسلمانوں کا رب ہے. جی سارے عالم کا رب ہے، تو جس کتاب کی شروعات ہی ایسی ہوتی ہے، یونیورسل ہے، عالمی بات کرتے ہوئے شروع ہوتی ہے. اللہ رب العزت علاقائی معبود نہیں ہے، یہ کوئی ملک کا معبود نہیں ہے، سارے عالم کا رب ہے. تو جس کی کتاب کی شروعات، جس دین کی کتاب کی شروعات اس سے ہوتی ہے کہ تمام تعریف اس رب کے لیے، عالم جو سارے عالم کا رب ہے، تو اللہ سارے عالم کا رب ہے، پھر اس میسج کو، اس پیغام کو کیوں چھپا کے رکھتے ہیں ہم لوگوں سے، کیوں چھپا کے رکھ رہے ہیں؟ اور آپ کو پتا ہے اس قرآن کا پہلا حکم کیا ہے؟ قرآن کا پہلا حکم سورہ بقرہ میں ہے اور آیت نمبر 21 میں ہے. پہلی پانچ آیتیں مومنوں کی صفت بتاتی ہے سورہ بقرہ کی، باقی دو آیتیں کافروں کے بارے میں بیان کرتی ہے، اور اس کے بعد کی آیت نمبر جو ہے 8 سے لے کر تو 20 تک منافقین کی صفت بیان ہوئی. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں انسانیت کی تین قسمیں، اور وہ تین یہ ہیں، مومن، کافر اور منافق. 21 نمبر کی آیت میں پہلا حکم جاری ہو رہا ہے، پہلا کام کیا کرنا ہے، پہلی چیز جو اللہ بتا رہا ہے، اور وہ آیت کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ بقرہ سورہ مدو آیت 21 میں، یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو، اے مسلمانوں نے کہا، اے لوگو، یا ایہا الناس اعبدوا، عبادت کرو اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پچھلوں کو بھی پیدا کیا. ربکم الذی خلقکم، تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم، تم سے پچھلوں کو بھی پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ کا ڈر پاس ہو، لحاظ تقوی اختیار کر سکو. تو قرآن شروع ہوتا ہے یہ کہہ کر کہ تمام تعریفیں اس رب کے لیے جو اس اللہ کے لیے سارے عالم کا رب ہے، اس کا پہلا حکم انسانیت کے لیے کہ اے انسانوں، اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، مطلب ایک احسان یاد دلایا ہے نا. تو پہلا حکم کیا ہے کہ سارے انسان کس کی عبادت کریں؟ اللہ تعالیٰ کی. کیا ہم دیکھ رہے ہیں آج کے زمانے میں لوگ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں سارے انسان؟ نہیں کر رہے ہیں. اس میں سے تو اکثر ایسے جن کو معلوم ہی نہیں کہ اللہ ان کا رب ہے، اور اس کے دو وجوہات ہیں نہیں معلوم ہونے کی. ایک یہ کہ ہم نے اپنی ذمہ داری کو کبھی نہیں سمجھا، ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ کبھی سمجھ تو ڈر گئے ہم کہ کام کیسے کریں گے، اس کا یہ ہو گیا، اس کا وہ ہو گیا، فلاں کا یہ ہو گیا، فلاں کا یہ، تو اب ہم اس میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہتے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ اس کام کو آپ جتنا چھوڑیں گے، اتنا اسلام پر خود اپنے آپ کا ہمارا عمل کرنا مشکل ہوتا چلا جائے گا. چونکہ میڈیا جس رفتار سے برائیاں پھیلا رہا ہے نا اسلام کے خلاف، ہماری کوئی رفتار نہیں اس کے خلاف جو ہم کام کر رہے ہیں. جس رفتار سے میڈیا برائیاں پھیلا رہا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے حکومتیں جو منصوبے بناتی ہیں وہ یوں ہی نہیں بناتی، ان کو کچھ چیزیں ملتی ہیں، فیڈ بیکس ملتے ہیں، ان کی غلط فہمیاں ہیں، آپ جب دور کریں گے، بات کریں گے، میسج پہنچائیں گے، اوپر سے لے کے ہر آدمی اپنی طاقت کے اعتبار سے بڑا آدمی بڑے آدمی تک بات لے جائے، اثر رسوخ والے تک لے جائے، جو مسلمان سیاست دائیں مسلمان سیاستوں تک بات پہنچائے، ہر آدمی اگر اپنے فیلڈ میں کام کرے گا تو انشاءاللہ العزیز یہ غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی اور ایک امن و امان والا ماحول یاد رکھی قائم ہوگا یاد رکھی، اور لوگ صرف یہ نہیں لوگ حق کو قبول بھی کریں گے یاد رکھی. اور الحمدللہ میں جس اسٹیٹ سے تعلق رکھتا ہوں، لوگ کہتے ہیں وہاں تو یہ ہے فلاں سیاسی تنظیم ہے فلاں دل یہ کام کرتا ہے فلاں کرتا ہے، یہ ایک چادر ہے جو اوپر آپ دیکھتے ہیں، لیکن چادر کے نیچے کا ماحول بہت سازگار ہے، نظر تو آ رہا ہے کہ بہت خطرناک تنظیم ہے، اس کی حکومت ہے، پچھلے 25 سالوں سے ایک سیاسی جماعت ہے جس کا جو ہے مسلط ہے، لیکن اس کے باوجود یہ اوپری حصہ جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں فلاں چیز بین کر دی گئی یہ سال سب آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ایک چادر ہے جو دکھ رہی ہے، لیکن نیچے کا ماحول کچھ اور ہی آج بھی اتنا سازگار ہے اتنا بہترین ہے اور اتنے لوگ حق کی طرف آتے ہیں اسی کو انتہائی یاد رکھیں. تو میرا یہ کنکلوژن اس سے یہ ہے کہ جتنا ماحول سخت ہوگا جتنا شکنجہ لوگ کسیں گے نا اتنے ہی زیادہ لوگ نکل کے ادھر بھاگ کر آئیں گے، یہ فطرت ہے یاد رکھیں. اور اللہ رب العزت نے اسلام کی فطرت میں یہ لچک دی ہے کہ اتنا ہی یہ ابھریں گا جتنا کہ دباؤں گے، اس کو جتنا پریس کرتے نا اتنا ابھرتا ہے وہ. تو میں یہ اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ کچھ ڈر ہوگا تو نکال دیجئے اس ڈر کو اپنے ذہن سے، حکومتی اعتبار سے قانونی اعتبار سے ہندوستان کے آئین کے اندر اس کے قانون کے اندر جو فنڈامنٹل رائٹس ہوتے ہیں بنیادی حقوق ہوتے ہیں اس کے آرٹیکل نمبر 25 کو آپ پڑھیے، اس کے اندر 6 کلاز ہوتے ہیں، 25 نمبر کا آرٹیکل بولتا ہے کہ ایک انسان کو آزادی اپنے مذہب پر چلنے کی، ایک انسان کو آزادی اپنے مذہب کی دعوت و تبلیغ کرنے کی، ایک انسان کو آزادی اپنے مذہب کے ریت رواج طور طریقے رسومات کو منانے کی، ایک انسان کو آزادی بغیر ہتھیار کے جمع ہونے کی، رائٹ ٹو گیدر ان آرمڈ بغیر ہتھیار کے ایک جگہ جمع ہونے کی، اور یہ سو کہتے ہیں بنیادی حقوق. بنیادی حق وہ ہوتے ہیں جیسا کہ سانس لینا بنیادی حق ہے، کسی بھی حالت میں کوئی میری سانس نہیں روک سکتا کہ ارے ایمرجنسی ہے تو سانس روک لینا چھوڑ دو، یہ بنیادی حق دیا گیا ہے، کتنی بڑی بات ہے نا، اس کے آئین اس کے قانون کے اندر ہے. تو گویا کوئی غیر قانونی بات ہم نہیں کر رہے ہیں جب ہم بول رہے ہیں اسلام کی بات پہنچانے کی، کوئی غیر قانونی بات ہم نہیں کر رہے ہیں. اقوام عالم کا مزاج یہ ہے کہ آپ منہ کھولیے وہ سننے کو تیار ہے، کچھ اشرار شریر لوگ ہوتے ہیں ان کو چھوڑ دیجئے، اتنی پیاسی ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، آپ صرف منہ کھولیں گے نا وہ ترس رہے آپ سے دولت سننے کے لیے اسلام کے بارے میں، وہ ترس رہے کہ غلط فہمیاں کیوں ہیں کیا ہے اس کے تعلق سے کچھ وضاحت کوئی کرنے والا ہو، اور جب یہ بات ان کو نہیں ملتی کہیں سے کلیئر نہیں ہوتا تو دوسرا لوگ کچھ تو بھی ایک حملہ ہو گیا ایک دھماکہ ہو گیا اور اس میں اتنے لوگ مر گئے تو وہ دوسرے کو بولتا ارے مسلمانوں کا یہ جہاد ہے ایسی رہتا ان کا، بولتا ارے باپ اتنے خطرناک ہے کیا، لیکن میرے پڑوسی مسلمان تو بہت اچھے ہیں، بولتا نہیں وہ تھوڑے دن اچھے ہیں وہ بھی ایسی کریں گے تمہارے ساتھ، اس کے دل میں ڈر بیٹھ جاتا ہے. پھر ایک مثال دے کے بات سمجھاتا ہوں، انشاءاللہ مثال سے آپ کو بات سمجھ میں آئیں گی. سمجھ لیجئے میں آپ کے گھر کرائے سے رہنے آیا ہوں، میں جو میرا حلیہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں میرا حلیہ داڑھی وغیرہ والا آدمی، آپ کے گھر کرائے سے رہنے آیا ہوں لیکن میں آپ سے بات چیت نہیں کرتا ہوں، سمجھ رہا بات چیت نہیں کرتا ہوں، میں آیا صرف کہا گھر کتنے سے کرائے سے، آپ نے کہا 1000، بولا ٹھیک. میں خاموشی میں روز گھر میں جاتا ہوں اور باہر نکل کے آتا ہوں، روز جاتا ہوں صبح اور شام آ جاتا ہوں، ایک دن میرے گھر میں دھماکے کی آواز آتی ہے، ایک دن میرے گھر میں جو آپ کا گھر ہے لیکن میں رہتا ہوں دھماکے کی آواز آتی ہے، آپ کیا بولیں گے معلوم، لایا فتنہ ملا نے، میرے کو تو پہلے شک تھا بہت گھننا تھا بات نہیں کرتا تھا کچھ تو بھی لایا، اب میں کدھر بھاگوں اس لیے کہ وہ ہوگا کچھ تو بھی گڑبڑ ہوئی، بعد میں پتا چلا چولہا بھڑک گیا تھا چولہا پھٹ گیا تھا، لیکن آپ میری مدد کو نہیں آئے، کیوں نہیں آئے، آگے پوچھتا ہوں آپ سے سوال. دوسری مثال، میں آپ کے گھر کرائے سے رہنے آیا ہوں، آتے ہی کیا چل رہا ہے کیا ہے، میں اورنگ آباد سے تعلق رکھتا ہوں، ایک چھوٹا سا ادارہ چلاتا ہوں یا تجارت کے سلسلے میں آیا ہوں، فلاں ہے صبح نکلا السلام علیکم کیسے ہے کیا حال ہے کہ سب خیریت سے، شام والا السلام علیکم کیا چل رہا ہے، آج میرے بزنس میں یہ ہوا، آج آپ کا کیا چل رہا ہے، آپ پریشان دکھ رہے ہیں، آج پانی نہیں آتا، بات چیت، اور میرے گھر میں دھماکے کی آواز آتی ہے تو آپ کیا کریں گے، سب سے پہلے دوڑ کر میری مدد کے لیے آئیں گے، پہلے اس میں جو دھماکے کی آواز ہے آپ مدد کو نہیں آئیں، اور دوسرے اس میں جو دھماکے کی آواز ہے آپ مدد کو آئے، دونوں میں فرق کیا تھا بولیے مجھے، پہلے اس میں آپ نہیں آئے، بولے لایا مولا نے مصیبت، حالانکہ آپ بھی مسلمان ہیں میں بھی ہوں پھر بھی آپ کو ڈر ہے مجھ سے، کیوں بات نہیں کرتا تھا نا میں، مسئلہ یہ ہے میرے ساتھ، اور دوسرے اس میں آپ میری مدد کو بھاگ کر آئیں گے، کیوں کمیونیکیٹ ہو رہا ہے، بات ہو رہی، وارتالاپ ہو رہا ہے، بات چیت کر رہے ہیں، تو ہم نے اقوام عالم سے بات چیت چھوڑ دی، نتیجتاً وہ ہمارے بارے میں شک میں پڑ گئے، اب آپ بولے نہیں خاموش رہو اسلام کا نہیں بولنا تو اور شک میں پڑیں گے ہو. نہیں اور خاموش رہو اور شک میں پڑیں گے ہو. آپ کو اٹھ کر بولنا پڑے گا ان کو یہ اسلام ہے, یہ تہوار ہے, یہ عید ہے, یہ بقر عید ہے, یہ ہمارے نبی کا اسوہ ہے, یہ طریقہ ہے, یہ ہجری کیلنڈر شروع ہو تو اس کی کیا فائدہ ہے, یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے, فلاں چیز ہے تو یہ ہے, ہم لوگوں کا فلاں ہی اسلام کا پیغام یہ ہے, کوئی دہشت گردی کا حملہ ہوتا تو ہمارا جوابی کاروائی یہ کہ اسلام امن کا مذہب لیا جائے. ہم لوگ کھل کر بولیں اٹھے اس کے لیے. اب اگر ہماری نوجوان نسل سوتی رہے تو کون یہ کام کرے گا بتائیے؟ اگر ہم ہی ڈر جائے جھجک محسوس کرے تو کیسے مشین آگے بڑھے گا؟ اگر تو میں نے جو مثال دی نا آپ کو, آپ جھجک کر یا ڈر کر خاموش بیٹھیں گے نا تو مسئلہ آگے سلجھنے والا نہیں ہے, الجھنے والا ہے اور پیچیدگیاں بڑھنے والی ہے. اس سے پہلے وہ حالات آئے ہم اٹھ کھڑے اور بولنا چالو کرے. اور میں ہندوستان کے ماحول میں یہ کہتا ہوں, آج یہ کہتا ہوں کہ ابھی تو دو کام کرنا ہے ہم کو دعوت اسلام کی فیلڈ میں, دو کام, پہلا غلط فہمیوں کو دور کرنا, دوسرا دعوت اسلام دینا. چونکہ ابھی سمجھ لیجئے ایک پروڈکٹ ہے میرے پاس, یہ پین میں آپ کو بیچنے آیا اور کسی نے کہہ دیا کہ رینالڈس کمپنی جو ہے جو پین کی بہت خراب ہے, ویسی ہے ویسی ہے, تو اب جب میں سیل کرنے آؤں گا تو کوئی بولیں گا نہیں بھیا تمہارے بارے میں تو اتنا سنے ہم نے, ایسا ایسا سنے, یوں یوں سنے. تو ابھی تو ڈبل کام کرنا پڑے گا کمپنی والے, پہلے بتانا پڑے گا رینالڈس کمپنی ایسی نہیں ہے, پھر بتانا پڑے گا پروڈکٹ میں کیا خصوصیت ہے. اب تو نوجوانوں کے لیے دو کام ہیں, اسلام کے بارے میں پہلے غلط فہمیوں کی وضاحت کرنا اور پھر پیش کرنا دعوت, ورنہ اسلام کو تو اتنا بدنام کر دیا گیا جس کی کوئی انتہا نہیں, تو ڈبل ذمہ داری. اور اللہ نہ کرے اگر ابھی بھی کام نہ کیا تو ہو سکتا تین آ جائے پھر. سمجھ رہے ہیں آپ؟ سمجھیے اس چیز کو, منہ کھولیے, کچھ نہیں کرنا ہے آپ کو, صرف بات کرنا ہے. جو اللہ رب العزت نے آپ کو جو علامہ البیان بولنے کی صلاحیت دی نا, اس صلاحیت کو استعمال کیجئے, صرف بولنے والے بن جائیے, منہ کھولیے اپنا. اور ایک عام مثال بھی لوگ دیتے ہیں ہمارے پاس, بہت لوگ بولتے ہیں بولتی کہ بیر بکتے اور نہیں بولتی کہ سیب بھی نہیں بکتے. مطلب دو عورتیں ہیں, ایک بیر بیچ رہی ہے, بیر جس کو عموماً لوگ نہیں کھاتے, اسے زکام آ جاتا ہے بولتے, بیماری آتی ہے بولتے, وہ بھی سیب کی جیسے ہی دکھتا لیکن چھوٹا ہوتا ہے, اور سیب بیمار ہونے کے بعد کھایا جاتا ہے اور مہنگا ہوتا ہے نا. لیکن دو عورتیں بیٹھی ہیں بیچ رہی مارکیٹ میں سامان, اور ایک عورت کیا کرتی, بیر ہے میٹھے ہیں کھٹے ہیں اچھے ہیں ایسے ہیں ویسے ہیں, لوگ خرید لیتے, اور ایک عورت سیب بیچ رہی لیکن منہ ہی بند ہے اس کا, خالی سیب لے کے بیٹھی ہوئی ہے, تو اس کا سیب نہیں بکتا ہے. تو بولنے کا مقصد یہ تھا کہ بولنے والے بن جائیے. اللہ نے جو بولنے کی صلاحیت دی ہے سب جگہ استعمال ہوتی ہے لیکن صرف اسلام کے لیے نہیں ہوتی. ماں باپ سے منہ درازی کرنے برابر ہوتی ہے, نہیں سنتا تمہاری میں, وہاں استعمال ہوتا ہے بولنے کا. یہاں نہیں ہوتا ہے کہ میں کسی کو جو کہہ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ انہوں نے دہشت گردی پھیلائی دنیا میں, میں اس کو ضرور وضاحت کر کے آؤں گا کہ نہیں میرے نبی ایسے نہیں تھے, میرے نبی تو وہ تھے جنہوں نے امن کا پیغام انسانیت کے لیے دیا. سمجھ رہے آپ؟ تو وہ بولنے کی صلاحیت کیا کرنا ہے آپ کو, استعمال کرنا ہے. اور اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا آپ کو معلوم؟ اپنی جھجک کو اور شیطان کے بہکاوے کو دور رکھنا پڑے گا. میں میری مثال دیتا ہوں آپ کو, ہو سکتا ہے کچھ لوگ آپ میں سے نیٹ کے ذریعے مجھے جانتے ہوں گے. تو میری حالت آج بھی یہ ہے کہ میں جب جس کو کہیں گے بی ایس سی تھرڈ ایئر تک, مطلب تھرڈ ایئر جب پاس ہو گیا تب تک میں نے پوری زندگی میں اسٹیج پہ کھڑا نہیں ہوتا, مطلب 20 سال عمر تھی تب میری, اسٹیج پہ کبھی نہیں گیا. اسکول میں اگر مجھے بولا گیا تقریر دو تو میں بیمار ہو جاتا تھا, اسٹیج پہ کبھی بلائے تو مجھے پیٹ میں گڑبڑ ہو جاتی تھی, حمام کی طرف بھگ جاتا تھا. ٹھیک ہے, یہ حالت تھی 20 سال کی عمر تک. لیکن اس کے بعد جب میں جس کالج میں پڑھتا تھا, اس کالج میں جو غیر مسلم ماحول تھا, وہاں لوگ اسلام کے غلط فہمیاں رکھتے تھے, وہ سوالات کرتے تھے, تو ایک جذبہ آیا کہ ان کے سامنے بولنا چاہیے. اللہ سے دعا کی اور پہلی بار بولنے کی کوشش کرنا شروع کی کہ نہیں کچھ نہ کچھ تو وضاحت کریں گے انشاءاللہ. ڈر تو آج بھی باقی ہے لیکن بات کچھ نہ کچھ کر دیتا ہوں. ڈر تو آج ہی باقی ہے, آج بھی کسی تقریر سے پہلے آپ کسی میں مسلم ہو غیر مسلم ہو جانا ہو تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے, شام کا کھانا کم کھانا پڑتا ہے, صبح کبھی کبھی ناشتہ نہیں کرتا ہوں تب جا پاتا ہوں, یہ حالت ہے. سمجھ رہے آپ؟ لیکن اگر بولنے لگے تو میرے جیسا آدمی بھی کچھ نہ کچھ بول سکتا ہے, میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں. تو آپ میں سے تو میں جانتا ہوں ایسے کئی ہیں جن میں اتنی صلاحیت ہے کہ چوراہے پہ کھڑے رہ کے بات کر سکتے آپ, مطلب یہ ہے. لیکن جب اس کو ٹریننگ دی جائیں گی صلاحیتیں ابھرتی ہیں انسان کے اندر. تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا جھجک کو دور کیجئے, شیطان کے بہکاوے کو نکالیے, منہ کھولیے اپنا. اللہ نے آپ سب کو صلاحیت دی ہے, اس لیے تو قرآن کے اندر کہا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. انسان کو بنایا تو ایک ہی نعمت کا اللہ رب العزت نے اظہار کیا, علمہ البیان, آپ کو بولنے کی صلاحیت دی. تو شیطان کے بہکاوے سے بچیے, بولیے, جھجک کو دور کیجئے, دعوت اسلام میں بہت ضروری ہے. اور جو میں مثال دے رہا تھا نا دعوت اسلام کے لیے, اب آپ کو دو اسٹیپ ہے, ایک تو وضاحت کرنا جو مسائل اسلام کے خلاف بیان کیے جا رہے ہیں, اور دوسرا دعوت اسلام دینا ہے. اس کو میں یوں کہوں گا, آج دعوت اسلام میری اور آپ کی بقا کے لیے ضروری ہے. وہ چھوڑ دیجیے دعوت اسلام فریضہ ہے یا نہیں ہے, فرض ہے نہیں, فرض کفایہ چھوڑی دیجیے مسئلے کو, میں کہہ رہا ہوں آج دعوت اسلام میری اور آپ کی بقا کے لیے, ہمارے باقی رہنے کے لیے ضروری ہے. آپ بولیں گے ایسا کیسا, کچھ بھی مثالیں بول رہے ہیں آپ, اپنی بقا کے لیے کیا ضروری ہے؟ بہت خوش میں, بہت اچھے آپ, ہو سکتا ہے شہروں میں جس علاقے میں رہتے ہیں خوش ہے, لیکن شہر سے تھوڑا ہٹ جائیے, کیا مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے آپ کو نہیں پتا ہے, سمجھ رہے ہیں؟ تو ہم کو جو ہے منہ کھولنا ہے, یاد رکھیے ہم کو یہ بات پہنچائیں. تو میں کیوں کہہ رہا ہوں آج دعوت اسلام ہماری بقا کے لیے ضروری ہے, آپ لوگوں سے ایک مثال دے کے پھر سمجھاتا ہوں. میرا ایک پڑوسی ہے جس سے میری مثال دے رہا ہوں, حقیقی نہیں, جس سے میری بہت کٹر دشمنی ہے, دوست نہیں میرا ہو, میری بہت دشمنی. میرا ایک پڑوسی ہے بالکل ایک دیوار بازو, اور اس سے میری کیا ہے, دشمنی ہے. اب اس کے گھر میں آگ لگ گئی, اسی گھر میں کیا ہوگی, آگ لگ گئی. تو میں کیا بول رہا ہوں مانو, میرا دشمن تھا نا, اب بتائے اللہ تعالیٰ نے اس کو دشمنی رکھنے کا کیا ہوتا, اب پتا چلے گا گھر میں آگ لگی, یہ عقل مندی ہے؟ عقل مندی کا تقاضا کیا, ہوشیار آدمی ابھی کیا کرے گا, پڑوسی گھر میں آگ لگ گئی جو آپ کا دشمن ہے, تو عقل مند آدمی کیا کرے گا, کیوں بجھائیں گا بتائیے, وہ دشمن ہے آپ کا. عقل مند پڑوسی وہ ہے کہ دشمن کے گھر کی بھی آگ بجھاتا ہے, اس لیے کہ اگلا گھر اس کا ہے, تو اپنے گھر کو بچانے کے لیے اس کی گھر کی آنکھ بجھانا ہے آپ کو. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں جب یہ لوگ کفر کریں گے, گناہ کریں گے, معصیت کریں گے, زنا کریں گے, سب کچھ کریں گے, تو عذاب آئیں گا تو پوری قوم پر آئیں گا نا, اور کیا ہمارے نوجوان بچ سکیں گے ان گناہوں سے؟ وہاں جائیں گے. چلو مسلم پوری عورتیں پردہ کرنے لگی, پوری 100% عورتیں, لیکن یہ غیر مسلم کو دیکھ کر پھر نوجوان بگڑ جائیں گے, تو ان کو بھی تو بتانا ضروری ہے نا کچھ چیزیں. اس لیے میں نے کہا آج اپنی بقا کے لیے ہم کو دعوت اسلام دینا ہے, فرض ہے, فرض عین کفایہ سیکنڈری کیسے بھی. اور آپ یقین کریے لوگ سننے کو تیار ہے, لوگ سننے کو تیار ہے. ایک واقعہ دیکھے اصلاح کے پوائنٹ پہ, دوسرے نقطے پہ جائیں گے ہم. ایک واقعہ سناتا ہوں, یو پی کا واقعہ ہے. یو پی ایک کیسا اسٹیٹ ہے آپ جانتے ہیں, کمیونلی کتنا سینسیٹیو اسٹیٹ ہے, دونوں کی پاپولیشن مسلم ہندو کافی تگڑی ہے, مذہبی اعتبار سے دونوں کا مذہبی گڑھ ایک طرح سے, یو پی ہندوؤں کا بھی مذہبی گڑھ ہے, ان کے جتنے بڑے بڑے مندر ہے اور ان کے اسکالرس ہے اور ان کے علماء ہیں وہیں ہیں, اور مسلمانوں کا بھی گڑھ ہے, بڑے بڑے مدارس وہیں ہیں, اور اکثر علماء بلکہ پورے ہندوستان میں پورے دنیا گیا ہوں, تو ایسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ یو پی سے تعلق رکھنے والا نہ ملا اور بہار, ہاں ماشاء اللہ. بہرحال علماء ہیں, مدارس ہیں, دونوں طرف معاملہ ایک دم وہ ہے. ایک واقعہ سنا رہا ہوں تاکہ آپ سمجھے لوگ سننے کو کتنے بےتاب ہیں آپ لوگوں سے, لیکن ہم منہ نہیں کھول رہے کسی بھی علاقے میں. وہاں ہوا یہ کہ ہم ایک جگہ گئے جہاں یہ تاکید تھی کہ ایک بار کے علاوہ دوسری بار کسی علاقے میں نہیں جانا, بس ایک بار دعوت اسلام کا کام کیا اور چلے جانا. ہوا یوں کہ وہاں دو بار دعا جو لوگ تھے, یہ میں بات کر رہا ہوں, ایک کورس ہوتا ہے تخصص فی دعوی, ایک سال کا کورس ہوتا ہے عالموں کے لیے دعوت میں خصوصیت. وہاں میں ادیان پڑھانے جاتا ہوں, ہندو مت, عیسائیت, یہودیت, کہ ان کو دعوت کیسے دی جائے. تو میں اس میں تھا, تو اس میں ندوی اور دیوبندی اور مختلف جامعی علماء اس کے اندر شامل تھے. تو تاکید یہ تھی اسٹوڈنٹس کو کہ ایک گاؤں میں صرف ایک بار جانا, سیکنڈ ٹائم نہیں جانا. ہوا یہ کہ وہ دو بار جا کے آ چکے تھے اور اب تیسری بار گئے تھے, اور وہ مشن اس وقت میں بھی شامل تھا, پانچ چھ لوگ تھے. اب ہوا کہ جب وہاں ایک جگہ گئے تو وہاں ایک مندر بنا ہوا تھا, اور مندر کا جو پجاری تھا وہ نکل گیا اور کہا, اے مولانا صاحب تین دن بار آ گئے تم, دو بار بھی آئے تھے ہم نے برداشت کر لی, گاؤں میں چھوٹا سا قصبہ, کیا لگائے تم لوگوں نے یہاں, بس آ جا رہے اٹھے کیا کرنے آتے ہو یہاں, کیا کچھ ملتا بھی یہاں, بس چلو ذرا میرے کو ادھر آؤ, پہلے ادھر آؤ. اب جب اس نے بلایا تو پورے گاؤں والے آ گئے. میں نے وہ آدمی سے پوچھا جو آدمی بات کر رہا تھا, میں نے کہا یہاں, تو بولے ہم تیسری بار غلطی سے آ گئے. میں نے کہا کتنی تاکید تھی کہ ایک بار سے زیادہ نہیں آنا, پھر آپ تیسری بار یہاں آ گئے, چلیے. اب تو اس میں ایک اچھے خاری تھے جن کو میں جانتا تھا, میرے دوست تھے. میں نے کہا اب خاری صاحب آپ کا کام آ گیا ہے, اب آیا تھے پڑھنا, ترجمہ کرنا, میں بولتے جاتا ہوں کیا پڑھنا. ان کی خیرت بہت پیاری تھی ماشاء اللہ. چلیے بولا, اب جا کر اس کے پاس بیٹھے. جب اس نے سوال کیا کیوں آئے, تو قرآن کی آیتوں سے جواب دینے لگے, ہم کیوں آئے, ایک مشن کو لے کے آئے جو ہمارے رب نے ہم کو دیا ہے. ٹھیک ہے, پہلے انبیاء آتے تھے, اب ہم لوگ نہیں کر رہے اس مشن کے لیے. نبوت, رسالت اور تمام باتیں ان کو بتائی گئی. تو اس نے کہا تم یہ سندیش پیغام لے کر آئے ہو؟ ہم نے کہا, تو بولے اب تم یہ گاؤں سے نہیں جا سکتے. اب ہم بولے اب کیا فیصلہ سنا تھا کیا پتا, شام میں لوگ کھیتی سے آتے, بولے تم دن کے ٹائم پہ آ گئے, بولے ابھی رکو, شام میں لوگ کھیتی سے واپس آئیں گے اور تم کو ان میں بولنا ہے. اس نے اعلان کیا آج شام میں سوریاست, سورج ڈوبنے کے بعد ستسنگ کا پروگرام ہوں گا اور کچھ ملا لوگ ستسنگ کریں گے. ستسنگ بولے تو گاتے بجاتے نا, آپ کو بتاؤں گا. ہم بولے بھائی ہم گاتے بجاتے کچھ نہیں کرتے. نہیں بولے وہ اسلامی ستسنگ آپ کا, چلنے دو. بولے ٹھیک ہے. شام میں اعلان ہوا, مغرب کے بعد لوگ آئے ستسنگ, ان کے مطابق ہم نے بیان کیا, قرآن توحید کی بات کی گئی, رسالت کی بات, اور بت پیچھے رکھا ہوا, مندر ہے پورا, مبلغ سامنے کھڑا ہوا ہے اور وہ دعوت دے رہا ہے اسلام کی, سارے لوگ سن رہے ہیں. سننے کے بعد اتنے متاثر ہوئے, بولے اسلام یہ ہے, بولے ہم کتنے دنوں سے رہتے, ہمارا مالک وہ ہم جو کھیتی کرتے ہیں نا بٹائی سے لے کر, وہ مسلم کبھی بولا نہیں اس نے, آج کبھی مولوی صاحب بتایا نہیں کتنا اچھا سندیش ہے آپ لے کر آئے. آپ ہی رکیے تو کوئی کیلے کی پھنی لایا, کوئی دہی لایا, کوئی گھی لے کر آئے, چھوٹے چھوٹے جس کی جو طاقت تھی. تو ہمیں تعجب ہوا, ایک زمانہ تھا کہ دائی جب دعوت دینے جاتا تو سنتے تھے مار بھی دیے جا رہے ہیں, آج زمانہ ہے کہ مدو لا کر کھانے کو دے رہا ہے. اللہ کو روزے قیامت کیا جواب دیں گے, یہ تو کھانے کو لا کر دیتے تھے, یہ تو کھانے کو لا کر دے رہے اور تم بات نہیں کرتے ہو, منہ نہیں کھولتے ہو. پیغام ہو گیا, لوگ سننے کو تیار ہیں. میرے بھائی آپ کو اور مجھے کیا کرنے کی ضرورت ہے, شیطان کے بہکاوے میں نہ آئیں. اس کے بعد دوسرا کام, جھجک کو بازو رکھ کے منہ کھولی, اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کو نظر آئیں گی. یاد رکھی, چونکہ لوگ اس دعوت اسلام کے لیے بہت ڈرتے ہیں, شریر لوگ ہر جگہ ہے, وہ آپ کو شرارت کرے کیسے بھی پھنسائیں گے. وہ ایک سیکنڈ کیس, اپنے طرف سے کوئی غلطی نہ ہو ہماری, چوک نہ کرے, قانونی اعتبار سے ہم صحیح اس پہ چلے تو کچھ نہیں کر سکتا کوئی. یاد رکھیے, اس لیے کہ ہم کوئی غلط پیغام اور سندیش ان کو نہیں دے رہے, ہم وہی سندیش ان کو سنا رہے جو ان کے بنانے والے نے ان کے لیے بھیجا ہے, اور وہ سندیش ہماری ذمہ داری, ہمارے پاس رکھا ہوا ہے, ہمیں اس سندیش کو لوگوں تک پہنچانا ہے. اور کیوں نہ پہنچائے, جس کتاب میں اللہ رب العزت نے یہ کہا, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس, رمضان وہ مہینہ تھا جس میں قرآن نازل ہوا, رمضان وہ پوتر مہینہ تھا جس میں قرآن کا اوترن ہوا, مانو جاتی کے مارگدرشن کے لیے, فار دا گائیڈنس آف مین کائنڈ, انسانیت کے مارگدرشن کے لیے, مسلمانوں کے لیے نہیں. پھر کیوں اس مارگدرشن کو, اس ہدایت کو, اس گائیڈنس کو ہم لوگ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کیا فرمایا قرآن نے, سورہ انبیاء آیت نمبر 107 کے اندر, وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین. عالم کے لفظ ہے نا, مسلمین تو نہیں ہے نا کہ مسلمانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. قرآن ایک عالمی کتاب, اس کا رب ایک عالمی رب, الحمدللہ رب العالمین, اللہ رب العزت سارے عالم کا رب, محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم کے لیے رحمت, قرآن سارے عالم کے لیے ذکر للعالمین. پھر ہم کیوں چھپا کر بیٹھے اس ساری چیز کو جو انسانیت کے لیے ہو؟ اور میں عام زبان میں کہتا ہوں, آج ہمارے مسلمانوں کی مثال ایسی ہو گئی, ایک مثال ہے صرف, اس کی حقیقت بھی نہیں لیکن سمجھنے کے لیے دے رہا ہوں. ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو, لوگ ایسا واقعہ سناتے جی کوئی سچائی نہیں ہے لیکن, کہ لوگ جب زمین میں وہ گاڑ دیتے سونا چاندی گاڑ دیتے ہیں تو کچھ سالوں بعد وہ سونا چاندی پہ کیا کے بڑھ جاتا ہے, ایک کیا بڑھ جاتا, ہاں سب کو معلوم, مطلب آپ کے پاس بھی یہ قصے چلتے ہیں ٹھیک ہے, ایک آ کے سانپ بیٹھ جاتا ہے. جب کوئی اس خزانے کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو سانپ کیا کرتا ہے, بولتا آئیے لے لیجیے خزانہ آپ کا ہے. وہ قصہ کیسا رہتا نہیں, وہ کاٹ لیتا, وہ سانپ ڈس لیتا ٹھیک ہے. اچھا سانپ کیا کرتا ہو پیسوں کا, مرسیڈیز میں ایک ڈرائیور رکھ کے خود بیٹھ کے جاتا اس کے ساتھ, اس کے بچے بڑے بڑے اسکولوں میں جاتے چونکہ زیور بیچ کے دیتا, اس کی بیوی کو ہار پہناتا اور سونے چاندی کرتا, سانپ کو کچھ فائدہ ہے اس سے, اس کے بچے کو کچھ فائدہ ہے نہیں, اس کو کوئی فائدہ نہیں, لیکن دوسروں کو فائدہ اٹھانے دیتا وہ نہیں ہے نا. اب افسوس کی بات ہے, یہ ہماری مثال ہے, ہم مسلمان بھی خزانے کے سانپ بن کر بیٹھے ہوئے ہیں, نہ ہدایت پر عمل کر لیں گے نہ کسی کو نزدیک آنے دیں گے. اسلام ہمارے پاس یہ ایسا خزانہ, یاد رکھیے, جس کے لیے انسانیت صرف ترس رہی ہے, ترس رہی ہے کہ ہدایت کوئی دے دے. کس کس کو سن رہے ہیں, کیا کیا سن رہے ہیں, کبھی کسی غیر مسلم چینل کو سنے تو میرے کو تعجب ہوتا ہے کیا بول رہا ہے یہ, ہمارے پاس تو ایک ادنا سے ادنا آدمی اس سے اچھی بات کریں گے کھڑے کر دیا جائے اس کو, تو ماشاء اللہ ہم منہ نہیں کھولتے نا, ہم کو بڑے شرم اور جھجک, جھجک کو نکالیے, شیطان کا بہکاوا ہے, منہ کھولیے. جو دین عالمی دین دیا گیا رب العزت عالمی کتاب سب کے لیے, پھر ہم کون ہوتے ہیں اس کو چھپانے والے؟ تو پہلا کام کیا کرنا ہے مجھے اور آپ کو, دعوت اسلام. اگلے فیلڈ کی طرف جا رہے ہیں, اگلا جو مشن ہے, اگلا کام جو آپ لوگوں کو کرنا ہے وہ ہے اصلاح معاشرہ. اکثر سے آپ یہ پروگرام بھی اصلاح معاشرہ کا ایک حصہ ہی سمجھ لیجیے, آپ لوگ معاشرہ ہے مسلمانوں کا, اصلاح کے لیے آئے ٹھیک ہے, اس میں دعوت کی بات ہو رہی ہے, اس کی تیاری کی جا رہی ہے. اصلاح معاشرہ یاد رکھیے, یہ بہت اہم شعبہ یاد رکھیے ٹھیک ہے, اور اس شعبے میں بھی یاد رکھیے ہم کو کیا کرنا ہے, کس کا طریقہ اپنانا ہے. لوگوں کی اصلاح جب کریں گے ہم, معاشرے کی, افراد کی, گھروں کی, تو کس طریقے پہ کریں گے؟ میرا یاد کرتا ایک طریقہ بہت اچھا ہے, آپ لوگ اس کو فالو کیجیے, اورنگ آباد میں کرتا ہوں. نہیں, کون سا طریقہ؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ, نبی طریقہ, کتاب اور سنت کا طریقہ, شریعت کا طریقہ, پکی بات. چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے قرآن نے گواہی دی, فَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ, اے نبی آپ اخلاق کے سب سے اونچے بلند درجے پہ, اعلیٰ درجے پر فائز ہیں آپ, ہے نا، اخلاق کے معاملے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت اونچا مقام رکھتے ہیں، سب سے اونچا مقام رکھتے ہیں. تو اب اصلاح کرنا ہے تو اس لیے پہلا پوائنٹ یہ لے رہا ہوں کہ اصلاح کس ڈھنگ سے کرنا ہے، نبوی طریقے سے. وہ دعوت کا کام بھی نبوی طریقے سے کرنا ہے، اس میں بھی کوئی منمانی نہیں کریں گے ہم لوگ انشاءاللہ، لیکن اصلاح کا کام چونکہ عموماً زیادہ کرتے ہیں ہم لوگ دعوت کے مقام، تو یہ بھی کس طریقے پہ کرنا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقے پر. اب مثال دے کر بات کو آگے لے کے چلتا ہوں تاکہ آپ بات کو سمجھیں. میں سمجھ لیجیے آپ کے پاس ملنے آیا، اور ملنے آیا اور ایک ایسی چیز آپ کو دے رہا ہوں تحفے میں جو آپ کی ضرورت ہے، آپ کی نیڈ ہے، آپ کی ضرورت. سمجھ لیجیے آپ بول رہے کہ مجھے ایک اگر بائک مل جاتی نا تو بہت فائدہ ہوتا، تو میں آپ کو ایک بائک دے رہا ہوں، میں صرف مثال دے رہا ہوں، نہیں تو آپ بعد میں آ جائیں گے. ٹھیک، میں آپ کو ایک بائک دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، آپ کی ضرورت کی چیز ہے، مہنگی چیز ہے، لیکن چابی لا کر بولتا ہوں یہ لے عائش کر جا، بہت لوگوں پہ احسان کیا ہم نے، تو بھی عائش کر، چل گاڑی چلا. چیز مہنگی اور آپ کی ضرورت کی ہے، آپ لیں گے مجھ سے وہ چابی؟ آپ بولیں گے چابی آپ اٹھا لیجئے، جزاک اللہ، میں جو حالت میں ہوں بہت اچھا. ارے چیز ضرورت کی ہے نا تمہارے، مہنگی بھی ہے، کیوں نہیں لے رہے ہو؟ اب دوسرا قصہ، دوسرا واقعہ، میں آپ کے پاس آتا ہوں، 5 روپے کا پین لاتا ہوں، 5 روپے کی قلم کہیں بھی مل جاتی ہے، پین اس کو لیکن لیتا ہوں، کاغذ میں لپیٹتا ہوں، آتا ہوں اور کہتا ہوں کہ میں ایک تحفہ آپ کو دینا چاہ رہا ہوں، کیا آپ قبول کریں گے؟ ویسے تو آپ کے پاس بہت ساری یہ چیزیں ہوں گی، اہمیت مطلب قیمت کے اعتبار سے تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، بس میرا خلوص ہے اور محبت ہے آپ سے، یہ پین ایک تحفے میں دینا چاہتا ہوں. اس 5 روپے کو قلم کو آپ نکالیں گے، جیب میں لگائیں گے اور اس سے لکھیں گے بھی نہیں. بہت سی بار لوگ تحفے کے پین سے لکھتے بھی نہیں، اس کو اٹھا کے رکھ دیتے یا الماری میں رکھتے، یہ تحفہ ملا ہوا رکھ دو، حالانکہ پین لکھنے کی چیز ہے، تحفہ میں رکھ دو. پھر ایک دن آتا ہو گرمی کے دنوں میں، اس کی انک پیچھے سے نکل جاتی ہے، آپ پھینک دیتے پھر اس کو. تو آپ یہ پین کو قبول کریں گے نہیں کریں گے؟ قبول، کیوں قبول کریں گے آپ؟ اور پہلے اس میں وہ گاڑی کو آپ انکار کر دیں گے، کیوں انکار کریں گے؟ بولیے، دونوں میں کیا چیز میں فرق ہے؟ دینے کے بس انداز کا فرق ہے. تو ہمارے پاس کتاب و سنت کا صحیح عقیدہ، صحیح فہم ہے، لیکن افسوس ہم کبھی کبھار دینے کا طریقہ صحیح نہیں اپناتے نا، تو گاڑی کے جیسا ہو جاتا. ارے مشرک، سن میری بات کو، کیا شرک کرتا رہتا دن رات، سن غلط کر رہا تو. اب سنیں گا آپ کی بات اس کو مشرک بولنے کے بعد؟ ہاں سنیں گا آپ کی بات، وہ بولیں گے تم وہ توحید پرست ہے نا، جاؤ اپنے گھر میں دعوت دو، جاؤ یہاں سے نکل. اور وہیں میں اس کے پاس جاتا ہوں، ارے میرے بھائی میں نے اس دن آپ کو دیکھا، میں نے غور کیا، آپ جو عمل کر رہے تھے میں نے سوچا، میں نے سوچا شاید صحیح ہوں، میں نے مطالعہ کیا اور میں نے جانا کہ آپ جو عمل کر رہے تھے اس دن اللہ کو بےحد ناپسند عمل ہے، اور صرف ناپسند نہیں، وہ عمل کے بارے میں میری بات نہیں میرے بھائی، قرآن نے یہ کہا کہ شرک ہے، اور نبی کی زبانی میں نے یہ دیکھا حدیث میں کہ شرک ہے. اب میرے بھائی تم سوچو اس بارے میں، یہ بہت غلط عمل. وہ کیا بولیں گا؟ میرے بھائی شکریہ، جزاک اللہ، تم نے زبردست بات بتا دی، میں تو پتہ نہیں کہاں دلدل میں جا رہا تھا، ہوگا نہیں ہوگا یہ. تو بس مسئلہ یہ ہے کہ دعوت کا اور اصلاح کا طریقہ منمانا ایجاد کرتے ہیں کبھی کبھار، منمانا مت کیجیے. بس سنت نبوی کا طریقہ، سب سے اچھے اخلاق پہ جب ہمارے نبی تھے تو اس کے ماننے والے، اور بالخصوص کتاب و سنت کے ماننے والے، وہ اخلاق میں بہت اونچے ہوتے ہیں، یاد رکھیے. تو کہیں ایسا نہ ہو ہم اصلاح معاشرہ کی بات کریں اور اس میں بھی طریقہ کار سیلف جس کو بولیں گے ڈیفائنڈ نہیں ہونا چاہیے، وہی ہو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو. اس طریقے پہ اگر آپ کوشش کریں گے تو آپ دیکھیں گے بہت جلدی جلدی لوگ کتاب و سنت کو اپنائیں گے، کیوں تو پہلے اس میں آپ کا طریقہ اور رویہ بہت اہم رکھتا ہے. تو پہلا کام کیا کرنا ہے ہم لوگوں کو اگر اصلاح معاشرہ کرنا ہے، تو اپنے اخلاق کو بہت اونچا کرنا ہے، بہت اچھی اور نرمی سے پیش آنا ہے، اور درد رکھنا ہے دل میں کہ اللہ اس کی بس مجھے اصلاح کرنا ہے. دعوت کے لیے بھی درد ہونا چاہیے، اللہ بس یہ تیرے بندے ہیں، دیکھو کہاں لگے ہوئے، اللہ میں ان کی اصلاح کرنا، تو ویسے درد ہو اللہ، یہ تو مسلمان کہتے ہیں اللہ کیا ہوں گا ان کا آخرت میں، دیکھو یہ ایسے عمل کرے اللہ. اور ظاہر سی بات ہے اپنے لیے بھی دعا کرے انسان، چونکہ ہم کوئی دعوے سے نہیں کہہ سکتے ہم جنتی، اللہ مجھے بھی جنت میں ڈال، اس عمل سے بچا، اور یہ میرے بھائی کو بچانے کی، بچنے کی، اور مجھے توفیق دے کہ میں ذریعہ بن جاؤں اس کے بچانے کا. تو ہم کو وہ تڑپ وہ درد رکھ کر ہمیں کیا کرنا ہے، اصلاح معاشرہ بھی کرنا ہے. ورنہ اصلاح معاشرہ کے ٹاپک میں ہم دیکھتے ہیں ہم بہت زیادہ ضد، اشتعال انگیزی، اور یہ حد تک ہو جاتی ہے کہ بس پہلی بات میں زندگی بھر کا جھگڑا، کبھی بات نہ کرنے کی قسمیں کھا لیتا ہے سامنے والا کہ نہیں یہ ان لوگوں سے بات نہیں کرنا، بہت گھٹیا انداز سے بات کرتے ہیں. تو کیا کریں گے ہم؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں گھٹیا انداز سے بات کرتے ہیں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اپنے اخلاق کو ہمیں اچھے رکھ کر اچھے انداز سے بات کو پہنچانا ہے. ہو سکتا ہے آپ سب پہنچاتے ہوں گے، اور اچھا کر لیجیے اس معاملے کو. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو ہمیں دعوت اسلام کے بعد اصلاح معاشرہ کرنا ہے اسی طریقے سے جس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. اب اصلاح معاشرہ کے اندر کیا کیا پوائنٹس آپ ذہن میں رکھیں گے؟ کچھ 10 پوائنٹس ہی بتاتا ہوں، بس ایک ایک لائن کے پوائنٹس. پہلا، ہماری نیت درست ہو جب ہم دعوت اصلاح معاشرہ کریں، اخلاص سے نیت کے ساتھ. یہ تو ویسے دعوت کے لیے بھی ضروری ہے، اصلاح کے لیے بھی، ہر کام سے، لیکن یہاں خاص طور سے رکھ رہا ہوں. اخلاص سے نیت کے ساتھ کام کرے، ورنہ جامع ترمذی کی روایت میں 3 لوگوں سے جہنم دہکائے جائیں گے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیان کی، بہت طویل حدیث ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے. ایک شخص شام سے آیا، آ کر کہا کہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہاں رہتے ہیں، لوگوں نے بتایا مدینے میں وہاں رہتے ہیں. پہنچا، پہنچنے کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب آئے بازار سے، میں خاص شام سے نکل کر آپ کے پاس حدیث رسول سننے آیا ہوں. تو انہوں نے کہا، کیا تو خاص صرف اتنا لمبا شام کا سفر کر کے 15-20 دن صرف اس لیے آئے کہ حدیث رسول سنے مجھ سے؟ تو کہا ہاں. تو کہا پھر تجھے ایک ایسی حدیث آج سناؤں گا جو کسی کو نہیں سنائی، اور اسی جگہ جہاں تو بیٹھا ہے وہاں میں بیٹھا تھا، اور جہاں میں بیٹھا ہوں میرے اسی گھر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے. اور یہ کہہ کر انہوں نے کہا، جہنم 3 لوگوں سے دہکائے جائیں گے، اور بے ہوش ہو کر گر گئے. حدیث لمبی بھر ہم تفصیل لاتے، لیکن پھر جب وہ ہوش میں آئے تو انہوں نے کہا، جہنم 3 لوگوں سے دہکائے جائیں گے. ایک شہید، پہلا شہید، جبکہ ہم جانتے ہیں شہید تو اپنی جان دے چکا اللہ کے راہ میں، لیکن اس نے کیوں شہادت حاصل کی تھی؟ اللہ پوچھیں گا، اے بندے تے کو جسم دیا تھا، روز قیامت وہ کہیں گا اللہ دیا تھا، تو نے کیا کیا؟ کہ اللہ تیرے راہ میں شہید ہوا. اللہ کہیں گا تو نے جھوٹ کہا. اللہ کے فرشتے کہیں گے تو نے جھوٹ کہا، تو اس لیے شہید ہوا تھا کہ لوگ کہے فلاں شہید. تجھے تو نام مل گیا، وہ تیرے جانے کے بعد لوگوں نے بہت کہا شہید شہید شہید شہید، ہو گیا تیرا جو ملنا تھا. اب کچھ نہیں، فرشتوں کو منہ کے بل اٹھا کے پھینک دیا ہے نا. تو یہ حدیث لمبی ہے، لیکن پتہ یہ چلا، اعمال کتنے بھی اچھے ہو، نیت درست نہ ہو تو اصلاح کے اندر بھی سب سے پہلے نیت درست کریں گے. دوسرا کام کیا کریں گے؟ جب بھی اصلاح کریں گے یہ بات کو ہمیشہ یاد رکھے کہ غلطی کرنا ابن آدم کی فطرت ہے، غلطی کرنا میری رب کی فطرت ہے. ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، سمجھ لیجیے ایک عالم صاحب، انہوں نے غلطی کر دی. ارے یار غلطی کر دی انہوں نے، ارے یار غلطی کر دی انہوں نے. ارے بھائی میرے کیا ہوا غلطی کر دی؟ تو عالم ہے، اتنی بڑی غلطی کیسا کرتے؟ تو عالم ہے تو کیا غلطی سے اونچا ہو جاتا ہے؟ غلطی ابن آدم کریں گے، انسان کرتا ہی ہے. تو اصلاح کرنے والا اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھے، ورنہ ہمارے پاس بہت سے لوگ ہوتے ہیں کیا اس کیسا، اس نے ہوا اس کیسا، ان سے اتنے بڑے ذمہ داران ایسا کیسا کرتے. غلطی سب سے ہو سکتی ہے، میرے سے، آپ سے، بڑے سے بڑے اللہ ماں سے، اس سے بڑے کوئی فہاما سے، اس سے بڑا کوئی ہوں گا، سب سے ہوں گی. یاد رکھ، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اور حدیث کے الفاظ کیا ہے، کہ تمام کے تمام آدم کی اولاد جو ہے خطا کار ہے، لیکن اس میں بہترین ہوا جو توبہ کر لے، رجوع کر لے اپنی بات سے. تو غلطی کرنا انسانی فطرت ہے. تو اگر میرا کوئی بھائی غلطی کر رہا ہے تو سمجھ لیجیے اس کی فطرت کا حصہ، لیکن مجھے اس کی احسن طریقے سے، بہترین طریقے سے اصلاح کرنا. تیسرا کام جو ہے، جتنی بڑی غلطی ہوں گی اتنا زیادہ اصلاح کی ضرورت ہے، اور ہمارے پاس الٹا ہے، جتنی بڑی غلطی اتنی کم اصلاح کرتے ہم. اور لوگوں کو بولتے ہیں، یار میرے ابا جو ہے مشرک ہے. اور تم کو شرم نہیں آ رہی بولتے تمہارا ابا مشرک ہے؟ تم نے محنت کچھ نہیں، نہ میں نے چھوڑ دیا، ابا کو بول دیا حضرت جاؤ کیا کرنا ہے کر لو، میں کچھ تمہارے چکر میں آتا نہیں، میری ماں بھی مشرک، چچا بھی مشرک، مامو بھی مشرک، مطلب پورے مشرک ماحول میں اکیلا توحید پرست گھومتے رہتا ہے، مطلب یہ جنتی اور پورے جہنمی اس کے آس پاس. ارے بھائی آپ سمجھاتے کیوں نہیں؟ میں بات بات نہیں کرنے والا، ان سے سنتے نہیں، وہ وہاں جا کے جھکتے، چادر چڑھاتے، یہ کرتے، میں نہیں جانے والا. تو غلطی جتنی بڑی اصلاح اتنی زیادہ چھوڑ کے، غلطی جتنی بڑی آپ تو کام ہی چھوڑ دی، بات ہی نہیں کروں گا بولتے. سمجھے آپ بات کو میں جو بولنا چاہ رہا ہوں؟ اور کبھی کبھار غلطی جتنی بڑی اتنی زیادہ اصلاح چھوڑ کر چھوٹی غلطیوں کو پکڑتے رہتے اور بڑی چیزوں کو چھوڑ دیتے ہم لوگ، اور چھوٹی غلطی کو پکڑنے میں ایسا پکڑ لیتے کئی بڑے کام کی اصلاح کا موقع ہی نہیں رکھتے. جیسا ایک ایگزامپل دیتا ہوں، آپ سمجھ لیجیے کسی گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا، انتقال کے بعد وہ شخص آیا اور بولے یہ چنے لیجیے. چنے لایا اس نے 3rd دن، 10th دن، 40th دن، یہ چنے کھائیے. آپ کے پاس ہوتے ہیں کہ چنے مرنے کے بعد؟ چنے، اس میں کاٹی ہوئی کھجور اور میٹھی، اس میں کیا نختی کچھ ڈالتے ہیں نا، میٹھا میٹھا، ٹھیک ہے، وہاں بھی ہوتے ہیں. مرنے کے 3rd دن، 10th دن بانٹتے ہیں. اب وہ لے کر آیا، آپ، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ کھا لے اس کو، نہیں نہیں بالکل نہیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے لیے، غلیظ، حرام، چنے لا، غلط، یہ طریقہ نہیں ہے، با بھاگ، مشرک، بدتی، بدکڑے، ایسا، ادن، فلاں، نکل یہاں سے، تو فلاں اور یہ اور وہ، اتنا بول دیے. اب ہو گیا، اب اگلی بار آیا ہو، اب شرک کر رہا ہو کچھ تو بھی. اب آپ گئے بولے، ارے میرے بھائی یہ شرک ہے، تو بولتا تم نے جو تکلیف پہنچائی میرے والد کے انتقال کے 3rd دن، نہ میں ثواب کے لیے کر رہا تھا، وہ جاؤ کسی اور کو بولو جاؤ، کوئی ہمارا شرک ہے نا، ہم جہنم میں جائیں، جاؤ جاؤ، چل نکلو نکلو. آپ نے ایک غلطی جو چھوٹی تھی اس کو اتنا زیادہ بتایا کہ جہاں بڑا شرک تھا وہاں آپ کی بات ہی نہیں سنتا ہے. اب وہ لایا چنے، میں یہ نہیں رہا قبول کرنا، آپ اس کو بولے میرے بھائی آؤ، کیا ہوا؟ میرے ابا کا انتقال ہو گیا, میں نے چنے, اچھا تو چنے کیوں بانٹ رہے میرے بھائی تم, یہ مجھے بتاؤ تاکہ مجھے پتا چلے, بولیں گا اس سے میرے ابا کو ثواب ملے گا. تو میرے بھائی میں تم کو ایک طریقہ بتاتا ہوں مولانا, ریئل ثواب کیسے پہنچتا ابا کو اور میت کو. ابو داؤد کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تین چیزوں کو چھوڑ کر باقی کسی چیز کا ثواب نہیں پہنچتا میت کو, ہے نا, حدیث پڑھ کے سنائی آپ نے اس کو بتایا تین چیزیں, کہ ایک صدقہ جاریہ جو ابا نے آپ کے کچھ کیے بڑھاؤ اس کو, نافع علم چھوڑ کے گئے اس کو آگے بڑھاؤ, اور تم ان کی اولاد ہو, نیک اولاد, ولد صالح یدعو لہ, نیک اولاد جو دعا کرے تو تم دعا کرو میرے بھائی. اور دیکھو میں کچھ نہیں بولتا, اللہ کے رسول نے بولا تین کے علاوہ نہیں پہنچتا. تو اب آپ سوچ لو اس کا, تو بولیں گا ابھی تو میں کچھ نہیں کر سکتا لیکن آپ کی بات بہت صحیح دکھ رہی مجھے, لیکن اب تو یہ ہو گیا میں اس پہ ضرور غور کروں گا آپ کے اس مسئلے پر. ہوا نہیں یہ طریقہ, اب وہ اگلی بار آئیں گا بولیں گا چنے کا تو ہو گیا, وہ دسویں دن بولے کھانے بنانے کیا کروں. تو میرے بھائی میں نے کہا نا آپ کو کچھ ثواب نہیں پہنچتا سوائے تین چیزوں کے. ہاں نہیں بات صحیح ہے آپ کی, اس میں دسواں نہیں شامل. ارے ہاں صحیح بات ہے, دس دن بھی نہیں, چالیس نہیں, چالیسواں بھی نہیں ہے اس کے اندر. اور صحابہ میں سے کتنے لوگوں کا انتقال ہوا, کیا دسواں بیسواں چالیسواں ہوا؟ ارے نہیں ہوا. اس کو اس سے سوال کر کے جواب لیجیے آپ, آپ مت بتائیے حرام اور حلال, اس کو بولنے دیجیے کہ ہاں یہ غلط کر رہا ہے, صحیح بول رہے ہیں آپ, حدیث میں نہیں, سمجھ رہے ہیں آپ بات کو. تو یہ طریقہ ہوتا ہے یاد رکھے اصلاح کا, کام منانا ہے ہم کو, اس سے اپنی بات نکلوانا ہے, کتاب و سنت پہنچانا ہے. تو چھوٹی غلطی الگ طریقہ, شرک کر رہا ہے الگ طریقہ, میرے بھائی کیا کر رہے ہو بہت غلط ہے, میرے بھائی میں تم کو بتاتا ہوں قرآن حدیث سے, دیکھو یہ دیکھو, میں کچھ نہیں بولا, دیکھو میرے مت بولا میں نے تم کو کچھ بولا, لیکن قرآن بولتا ہے ایسا آدمی شرک کرنے والا ہے, ایسا آدمی جہنم میں جائیں گا, میں کچھ نہیں بول رہا, میں تو قرآن حدیث بتا رہا ہوں. تو جتنی بڑی غلطی اتنا طاقت لگا کے اصلاح کریں گے, اور غلطی چھوٹی ہو تو اصلاح کا ڈھنگ بھی الگ الگ ہوں گا دونوں کے لیے. چوتھا پوائنٹ یاد رکھیے وہ یہ ہے کہ جن کی اصلاح کی جا رہی ہے ان کے مرتبے اور مقام کا لحاظ رکھتے ہوئے اصلاح کریں. ہمارے نوجوان سے بہت کمزور نظر آتے ہیں, ان کے مقام اور مرتبے سمجھ لیجئے. ایک مثال دے رہا ہوں, ایک عالم صاحب ہے جو نماز پڑھاتے ہیں آپ کے پاس. اب آپ نے تجوید کا کورس کر لیا, تو نیا نیا جو بچہ ہوتا ہے تو وہ تجوید کا کورس کرتا ہے تو بہت بہت سپر فاسٹ ہو جاتا ہے تجوید کے اندر, ہے نا, ہر چیز میں غلطیاں, اس کی غلط اس کی غلط, اور عبد الرحمٰن سدیس کی بھی غلطیاں نکالتے بیٹھتے ہیں ہم, ٹھیک ہے, اتنا آگے ہو جاتا ہوں. تو اب اس کے نزدیک دعاؤں کو ایسا زبان یوں لے جانا اور یوں دیکھیے تجوید کے قاعدے بالکل سیکھے, میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن وہ اتنا وہ ہوتا ہے کہ عالم صاحب نماز پڑھا تو اس کا دل بولتا ہے آگے جا کے دیکھنا عالم صاحب کیسا پڑھا رہے ہیں, زواد برابر ادا ہو رہا ہے نہیں, سواد کی سیٹی بج رہی کہ نہیں, سین کیسا ادا ہو رہا ہے, سمجھ رہے آپ. تو اب آپ نے سیکھ کر آگے اور آپ کو لگتا ہے کہ عالم صاحب واقعی میں غلطی کر رہے ہیں, ریئلی امام صاحب غلطی کر رہے ہیں, لیکن امام صاحب کا ایک مقام ہے, ان کا ایک مقام ہے. اب اگر آپ جا کے بولیں گے عالم صاحب زواد پڑھ کے سناؤ ذرا میرے کو, بولو بولو, ہاں بولو, ہاں غلط زواد پورا غلط نکل رہا ہے آپ کا, یہ طریقہ ہے کہ زواد پڑھنے کا, زواد ایسا ہے فلاں کی خیرت میں ایسا ہے, فلاں یہ ہے وہ ہے, آپ ایسا کریں گے تو کیا بولیں گے, بیٹے جاؤ تمہارے باپ کی عمر کم ہے. پھر دوسرے دن کیا کرتا ہو, کچھ نوجوان جو ہے ہوشیاریاں کر رہے ہیں, ذرا ان کو مار کے نکالو والا مسجد سے, میری غلطی نکالا تو چلتے کون تھا وہ, لا اس کو پکڑ کے تھا, امام صاحب کی غلطیاں نکالتے تو اتنی ہمت ہوگی. اب وہ بڑے ہیں نا, ان کا مقام ہے, اب آپ گئے اور واقعی میں غلطی کر رہے تھے, تو امام صاحب میں آپ سے تجوید کے کچھ الفاظ سیکھنا چاہتا ہوں, آپ اگر سکھا دیں تو بڑی مہربانی ہوں گی. اب آپ نے بولے میں ذرا زواد اور زوئیں اور زال میں ذرا کنفیوز ہوں, کیسا پڑھتے وہ, زال بھی ویسی رہتا, زواد بھی ویسا رہتا اور زوئیں بھی ویسی پڑھا جاتا. بولے ہاں ادھر آئیے بیٹھیے, میں آپ کو بتاتا ہوں, زواد ایسا, زوئیں ایسا اور زال ایسا. اچھا اچھا اچھا, پھر ہو گیا. دوسرے دن پھر آئے, امام صاحب آپ نے جب بولے نا تو میں نے سمجھ گیا تھا بات, لیکن میں نے عشاء پڑھی آپ کے پیچھے اور فجر پڑھی تو آپ لیکن ایسا پڑھے تھے, تو میرے کو لگا میں نے غلط تو نہیں سن لیا تھا کل آپ سے. بولے کہ نہیں نہیں نہیں آپ نے بیٹے صحیح سنے تھے, میں شاید بھول جا رہا ہوں. ہو گئی اصلاح بغیر کچھ بولے کہ, انہوں نے خود کی اپنی اصلاح. یہ طریقہ ہوتا ہے ان کا مقام ہے. ایک امیر صاحب سے غلطی ہو گئی, لیڈر سے غلطی ہو گئی, وہ کیا لیڈر ہے, وہ کیا امیر صاحب ہے, ارے وہ کیا کوئی حاکم کو فیصلہ کرنے والا بیکار آدمی, ارے کہ وہ قاضی کا کوئی فلاں فتوا. آپ اس کی اصلاح ڈائریکٹ نہیں کر سکتے, اس کا ایک مقام ہے سماج میں, آپ الگ انداز سے جائیں گے, ریکویسٹ فلی جائیں گے. ہمارے نوجوان یہ بھول جاتے ہیں اصلاح معاشرہ میں, اور اس کی وجہ سے پوری ایک تنظیم بدنام ہوتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ ایسا کرتے, بالکل میں بدگمانی میں نہیں ہوں آپ کے تعلق سے, لیکن میں نے کچھ نوجوانوں کو ہمارے علاقے میں دیکھا ایسا کرتے ہیں, اتنا جوش دکھاتے ہیں کہ اچھے اچھوں کو, ہاں وہ کیا ہے فلاں, اور علماء کو برا بھلا کہتے ہیں, کسی بھی جماعت کی ہو برا بھلا کہتے ہیں, اور حافظوں کو برا بھلا کہتے ہیں, کسی کو فلاں الفاظ میں, تو بالکل نہیں بولنا چاہیے, ان کا مقام ہے چاہے جو بھی یاد رکھے. تو اس طرح سے کرتے ہیں. تو اب سمجھ میں آ گئی آپ کو بات, کہ لوگوں کے مقام اور مرتبے کے لحاظ سے کرنا ہے, آپ لوگوں کو کرنا یاد رکھیے, اگر آپ کو لگتا ہے وہ غلط ہے تو یہ کریں. چھوٹوں کی اصلاح کا طریقہ الگ, بڑوں کی اصلاح کا طریقہ الگ، سماج میں مقام رکھنے والوں کی اصلاح کا طریقہ الگ، سماج میں کم مقام رکھنے والوں کی اصلاح کا طریقہ الگ، جاننے والوں کی اصلاح کا طریقہ الگ، انجان لوگوں کی اصلاح کا طریقہ الگ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گزرتے ہیں، ایک صحابی آندھے سو رہے ہیں، پیٹ کے بل سو رہے ہیں، پیٹ کے بل سو رہے ہیں، کیا کیا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا؟ کسی کو پتا ہے حدیث کے اندر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدم سے جو ہے اس صحابی کو مارا پیر سے، حدیث میں آتا ہے۔ اڈو، ایسا نہیں سوتے اندھے، جہنمی کی علامت، سمجھا؟ تو اب ہمارا نوجوان یہ حدیث سن لیتا، زبردست حدیث مل گئی، آپ کوئی غلطی کر رہا تھا جا کے چاٹا، سنت ہے، میں نے لات نہیں مارا، ابھی صرف ہاتھ سے کام لیا، سنت ہے یہ، ابھی یہ غلطی نہیں ہونا، ٹھیک ہے؟ بولے حدیث میں نا، حدیث جب پڑھ لیتا اب تو مسئلہ۔ لیکن ایک بات سمجھنے کی وہ یہ تھی کہ ایک اور حدیث آتی ہے نا، بہت معروف و مشہور متفق علیہ روایت ہے، ایک شخص آیا مسجد نبوی میں، اور آ کر جا کر کیا کیا کونے میں، کیا کیا؟ پکی بات بولے نا، پھر صحابہ نے خوب مارا، خوب مارا، خوب مارا، اس کی جان نکال دی مار مار کی۔ کیا حدیث میں الفاظ ہے آگے؟ صحابہ غصے میں آئے، آپ سب نے کہا بیٹھ جاؤ، ٹھیک ہے؟ پھر اسے بلایا، ایک صحابی سے کہا پانی کا ایک ڈول بہا دو، اس کے بعد کہا یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس میں ذکر کرتے ہیں، پیشاب نہیں کرتے۔ اب بولے ارے پھر وہ حدیث میں تو لات ماری، یہ حدیث میں پانی ڈالا، تو یہ حدیث میں جو پیر مارا جو حدیث میں آتا ہے نا، وہ ایک صحابی تھے، اللہ کے رسول بولتے تھے گلا بھی کاٹ دو تو برا نہیں مانتا تھا، بولتا تھا میرے لیے فخر کی بات ہے، آپ جو کرنا چاہیں، جاننے والا تھا، اور وہ جو آیا تھا پیشاب کرنے والا اجنبی تھا، تو اجنبی کی اصلاح الگ ہوئی، جاننے والے کی اصلاح الگ ہوئی۔ میرا ایک دم پکا جگری دوست الٹے ہاتھ سے کچھ کر رہا تو نیچے رکھو، کتنے بار بولے الٹے ہاتھ سے نہیں کرنا، وہ آپ ماریں گے تو بولیں گے اچھا بہت اچھا ہے، اگلی بار پھر یاد دلا رہے ہیں چلو، لیکن ایک اجنبی کو آپ اٹھ کے بولیں گے میں نے حدیث میں پڑھا پیر مارے تھے سورے کو اندھا سورا، اٹھ چل سیدھا ہو جاتا، بولیں گے اور کیسا آدمی ہے گاڑی رکھ کے میرے کو لات مار کے اٹھا رہا، کوئی طریقہ ہے اس کی بات کرنے کا، یہ کوئی انداز رہتا ہے بولنے، ہے نا؟ تو اجنبی اور جاننے والوں کی اصلاح الگ، بچے اور بڑوں کی اصلاح الگ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے لوگوں کی اصلاح الگ کی، چھوٹوں کی الگ۔ تو یہ ساری چیزوں کو سیکھنا ہوگا، یاد رکھیے ہمیں کہ اصلاح کیسے کیا جائے لوگوں کی۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، پانچویں چیز انصاف کے ساتھ اصلاح کرنا ہے، اپنا ہے تو جانے دو چلتا، دوسروں کا ہے تو ہاں اب بولو ان کا، ہاں وہ جماعت کا ہے نا آپ پکڑے گیا بیٹا غلطی کیا تو نے آ جا، اپنا جانے دو، دوسرے کرے تو کریں گے، اپنا رشتہ دار ہے تو اسی غلطی معاف، دوسرے تو فلاں ہے۔ جیسے ایک صاحب کو میں نے دیکھا، وہ ایک مرتبہ کہنے لگے، وہ ایک حج کو جا رہے تھے، تو وہاں ایک سسٹم ہے حج کو جانے پہلے ایک دسترخوان بچھاتے نیا لال، پھر اس پہ بٹھاتے حج کو جانے والے کو، ہار ڈالتے، ہو سکتے ہیں ہاں بھی کرتے ہی ہوں گے، ہار ڈالتے، ایک توال دیتے۔ تو انہوں نے کیا کیا، جیسے وہ حج کو جانے لگے، ایک شخص آ کے وہ کرنے لگا، غلط ہے وہ کرنے لگا، تو لے اٹھایا ایسا وہ اس کا دستر، سب غلط ہے، سب غلط بدعتیں نکال دیے دین میں، اور حج جا رہا میں یا احسان کر اور سب پھینک ڈالے۔ میں بولا بہت زبردست آدمی ہے، مضبوط آدمی ایک دم۔ اب اس کے بعد اس شہر کا ایک مالدار آدمی آ گیا لال دسترخوان لے کے، جو انہوں جا رہے سنا، تو مالدار آدمی آ گیا، تو جیسے اس کو دیکھے نا، کیا لا دست بچھا دیجیے نا، بچھا کے بیٹھ بھی گئے اس پہ، اور کھا بھی لیے انہوں نے وہ جو کھلایا ڈالا۔ تو سارے مجلس میں جو لوگ تھے وہ غریب آدمی جو ہے وہ ہو گیا کہ نہیں اس نے انصاف نہیں کیا، اگر میرا دسترخوان پھینکا تھا چونکہ یہ مانتا ہے بدعت ہے، تو اس نے اس کے دستر پہ کیسا بیٹھا تھا، مطلب اس کی وہ لال چادر پہ کیسا بیٹھا۔ انصاف کے ساتھ اصلاح کیجیے، بہت ضروری ہے۔ چھٹی چیز جو ہے سکون و اطمینان کے ساتھ اصلاح کیجیے، بہت زیادہ جلد بازی مت کیجیے، اس لیے کہ جلد بازی میں کبھی کبھار کیا ہوتا ہے مانو آپ کو، ہم صحیح کے بدلے غلط کام کر بیٹھتے ہیں۔ سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ، پورا ذہن لڑا کے کہ مجھے کیسے کام کرنا، چونکہ میرے بھائی کو مجھے صحیح طریقے کی طرف لانا ہے، یہ میرے سے دور نہ بھاگے بلکہ جڑ جائے اور کتاب و سنت کیسے اتفاق کر لے۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں نا کہ آپ میں سے کسی کا مشن یہ کہ ہم کو بھگا دینا کتاب و سنت سے لوگوں کو دور، سب کا مشن یہ نہیں کہ لوگ کتاب و سنت سے قریب، جنت سے قریب آئے، جہنم سے بچے، یہی ہے نا ہمارا مشن، انسانیت کے ساتھ بھی اور مسلمانوں کے ساتھ بھی۔ یہ کام کرنا ہوگا کہ آپ جو سکون اور اطمینان ساتھ کے اصلاح کی جلد بازی مت کیجیے۔ ساتواں پوائنٹ، غلطی کرنے والے کے خلاف شیطان کی مدد مت کیجیے۔ یہ کیا بات ہوئی، غلطی کرنے والے کے خلاف شیطان کی مدد مت کیجیے؟ اس حدیث کو یاد کیجیے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص لایا گیا جن کا نام عبداللہ تھا، لوگ ان کو ہیمار بولتے تھے ان کی حرکتوں کی وجہ سے، گدھا۔ وہ آئے، عمر ابن خطاب بھی اللہ کے رسول کے پاس تھے، آ کر کہا عبداللہ نے کہ اللہ کے رسول میں نے شراب پی لی۔ عمر ابن خطاب نے کہا لعنت ہو تجھ پر، ملامت ہو تجھ پر، بار بار شراب پیتا آ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا مارو اس کو جوتے، اور اس زمانے میں جوتے چپلے مارتے تھے، ماننے لگے۔ تو عمر ابن خطاب نے کیا کیا، لعنت ملامت کی۔ تو جیسے اللہ کے رسول نے سنا تو کہا عمر عبداللہ کے بارے میں ایسا مت کہو جو میں جانتا ہوں اس کے بارے میں جو تم نہیں جانتے, وہ یہ ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. وہ کیسے پتا چلا کہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا تھا وہ شخص عبداللہ؟ بتائیے, شراب تو پی تھی, اگر پی کے گھر میں ہی سو جاتا اور ہوش آنے کے بعد آتا تو کس کو پتا چلتا کہ عبداللہ نے شراب پی تھی؟ لیکن عبداللہ جانتے تھے کہ شریعت سزا سناتی ہے اس کی, لہذا نبی موجود ہے, میں سزا لے لوں جا کر ان سے. اسی لیے کہا کہ جو میں جانتا ہوں یہ ہے اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے, ورنہ گھر میں پی کر اگر نشہ اترنے کے بعد آتا تو کون پہچان سکتا تھا کیا کیا. تو لہٰذا شیطان کی مدد مت کرو, کل کو وہ گناہ کر لے گا ادھر ہی رہیں گا پھر, لہٰذا سمجھا لعنت ملامت مت کرو. اور حدیث میں الفاظ ہے اپنے بھائی کے خلاف عمر شیطان کی مدد مت کرو, تو کہ ایسا نہ ہو آپ کی اصلاح آپ کے بھائی کے خلاف شیطان کی مدد نہ کر دے. ہو ایک مرتبہ ہوئی ہوں کہ میرے ساتھ ایک شخص تھے, میرے پیچھے گاڑی پہ بیٹھے تھے اور میں ان کو لے جا رہا تھا سفر, مطلب سفر میں, وہ میرے شہر آئے تھے ملاقات کے لیے. مجھ سے ہوا یوں کہ ہم ایک اسٹاپ پر رکے رہے, ایک شہر کا ایک ایسا انسان جو اثر رسوخ رکھتا تھا وہ بازو آ کے ٹریفک میں اور مجھے سلام کیا, السلام علیکم فیض بھائی کیسے کیا. میں نے کہا خیریت سے ہی. وہ اور اسی گاڑی پہ بیٹھے بیٹھے انہوں نے تمباکو نکالا, وہ صاحب نے جو سامنے تھے, اور الٹے ہاتھ پر ڈالا, چونکہ سیدھے ہاتھ سے کیا پکڑے ہوئے تھے ایکسلیٹر, ٹھیک ہے, اور لے کر کھا لیا. تو پیچھے جو صاحب بیٹھے تھے انہوں نے کانوں کے ڈھنگ سے اصلاح کر دی اور کہا کہ میں تمہارے سلام کا جواب نہیں دوں گا اور دیا بھی نہیں. بولے میں نے, تمہیں بولے کیوں؟ سب سے پہلی چیز تم جب آئے تو تم نے تمباکو کھایا, بولے فیض بھائی کو سلام کیا. دوسری چیز الٹے ہاتھ سے تمباکو کھایا تم نے. تیسری چیز تمہاری پینٹ رکھنے سے نیچے. چوتھی چیز تم نے یہ پین رکھا ہے, مطلب ایک منٹ میں پورا اسکین کر لیا تھا انہوں نے آدمی کیا کیا غلطیاں اس کی. میں نے ان کو لے جانے کے بعد کہا, میں بولا آپ اجنبی ہے شہر میں, اگر اچانک اتنی غلطیاں بتائیں گے نا اس کی تو کل وہ نزدیک ہی نہیں آئیں گا. وہ آدمی تھا جس پہ کتاب و سنت کے لیے ہم ابھی کام کر رہے تھے, وہ جڑا تھا, دو تین درس میں آیا تھا. تم نے ایسی اصلاح کی اس کی, شاید آئندہ وہ میرے پاس نہیں آئیں گا. ایسا ایک دم نئے آدمی کو بولتے ہیں کیا طریقہ ہے نا. اگر آپ مجھے بولتے یہ آدمی نے غلطیاں کیا میں اس کی اصلاح کرتا, آپ نے اچانک وہ بھی بھرے اسٹاپ کے اوپر آپ اس کو سنا رہے, دوسرے لوگ بھی سن رہے نا جو سگنل پہ رکے تھے ہم لوگ, سمجھ رہے آپ؟ تو اس کا طریقہ ہونا چاہیے, یاد رکھیے, ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے بنا نام بتائے کہ غلطی کی اصلاح ہو سکتی ہے تو ویسے کیجیے, نام مت لیجیے. ہمارے پاس بہت سی بار ہوتا ہے, ارے وہ نے عبداللہ ہے نا وہ ایسے کام کر رہا, کیا ضرورت نام بولنے کی. بغیر نام بتائے کہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار جب آپ کو بتایا تھا کہ لوگ ایسا کہہ رہے ہیں تو آپ آ کر کھڑے ہوتے, کیا بات ہے فلاں فلاں ایسا کہہ رہا ہے یہ غلط ہے, کیا بات ہے تم میں سے کچھ نے کہا کہ اس میں شادی نہیں کروں گا اور میں روزے رکھوں گا, تو نام نہیں لیا کسی کا, کون ہے وہ فلاں ہے کوئی, تو چھپا کے کام ہو گیا نا, وہ سن لیا اور صحابہ نے اصلاح کر لی, تو نام بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہر بار. اسی طرح نو بھی بات, کبھی کبھار غلطیوں تو عملاً کر کے بتائے پریکٹیکلی, ٹھیک ہے, پریکٹیکلی کر کے بتائے, چونکہ لوگوں کو سمجھتا نہیں ہے تو کیا کرے آپ پریکٹیکل کر کے بتائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو دیکھا, انہوں نے وضو کیا اور وضو جب شروع کیا انہوں نے تو سیدھا جو چہرے کو دھو دیا, ٹھیک. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وضو ایسا نہیں کرتے, اور خود اٹھ کر گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, تین بار ہاتھ دھویا, تین بار پانی منہ میں لیا, تین بار ناک کیا, تین بار چہرہ دھویا, تین بار سیدھا ہاتھ, تین بار کونوں تک الٹا ہاتھ, سر کا مسح کیا, کانوں کا خلال کیا اور پھر ٹخنوں تک سیدھا پیر, ٹخنوں تک الٹا, اور کہا وضو ایسا کرتے ہیں. ایک صحابی ہے نماز پڑھی, کہا تیری نماز نہیں, پھر نماز پڑھ کیا, کہا تیری نماز نہیں, پھر نماز پڑھ کیا, کہا تیری نماز نہیں, کہا اس سے اچھی نماز پڑھنا مجھے نہیں آتی. تو پھر آپ سے ان کو سکھا رہے, دیکھو جب نماز کو کھڑے ہو تو کھڑے ہو, تکبیر کہو, ہاتھ باندھو اور قرآن پڑھو, سورہ فاتحہ پڑھو, قرآن کا وہ حصہ پڑھو جو آسان ہو, اطمینان سے کرو, پھر رکو کرو, اتنی دیر رکو کرو کہ ریڑھ کی ہڈی سیدھی ہو جائے, پھر کھڑے ہو اتنی دیر کھڑے ہو کہ ریڑھ کی ہڈی سیدھی ہو جائے, پھر سجدے میں جاؤ اتنی دیر سجدہ کرو کہ ریڑھ سیدھی ہو جائے, پھر سجدے سے اٹھو اتنی دیر رکے رہو ریڑھ کی ہڈی سیدھی ہو جائے. تو سکھایا آپ نے, سمجھ رہے آپ؟ تو یہ بہت ضروری ہے کہ کبھی ہم کوئی چیز بول دیتے ہیں آدمی سمجھتے ہیں تو سکھایا جائے. اور دسواں پوائنٹ جو ہے, غلطی بتائے تو جو ہے صحیح بات اس کو بتائے اس کے اندر, ٹھیک ہے, کہ اس کی جو غلطی بتائے اور صحیح بات اس کو بتائے, اور اس بات کا خیال رکھے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم خود غلطی کسی کو بتائے اور ہم کو اس چیز کا علم نہ ہو. تو اس مسئلے کا علم حاصل کرے اور جب غلطی بتائے اس کی تو صحیح بتائے, اور پھر اس کو صحیح علم دے کر چھوڑ دے کہ یہ فلاں ہے. اب ہوا دوسرا حصہ, اب تیسرا حصہ ہم دیکھتے ہیں اور ہم ان شاء اللہ اس بات کو بھی ختم کر دیں گے. وہ یہ ہے, تیسرا پارٹ کیا ہے ہمارا, جی کیا بولا تھا ہم نے شروع میں, تیسرا حصہ خدمت خلق. اس کو اور کیا نام دیتے ہیں خدمت خلق کو, اور کیا بولتے ہیں, سماج سیوا, اور کیا بولتے ہیں, جی سوشل سروس, سماج سیوا, سروس ٹو کمیونٹی, اور بہت سارے نام دیتے ہیں لوگ الگ الگ, سوشل اینڈ ریلیف ورک, ٹھیک ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے اور اس میں کئی کام ہو سکتے شروع. کیا یہ اسلام کا حصہ ہے, ہے اسلام کا حصہ؟ کوئی ایک مثال دیجیے اسلام کا حصہ ہے بول کے, سوشل سروس جی اپنے بھائی کی مدد کرو, صحیح بات ہے, مدد کچھ بھی ہو سکتی ہو. ٹھیک, اور سوشل سروس کے لیے کچھ اگر ہو تو کوئی مثال آپ دیجئے. جی راستے سے ہٹانا, دیکھیے کمیونٹی سروس ہے یہ, راستہ کون استعمال کر سکتا, کوئی بھی کر سکتا ہے, ہٹا دیے سوشل سروس. جی پودے لگانا ہے نا, یہ بھی وہ ہے, یاد رکھیے بہت اچھا عمل ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جھاڑ لگانے کا موقع ملے تو لگا دینا چاہیے. ٹھیک ہے, مطلب بہت اہم عمل ہے, راستے پہ نہیں بیٹھنا لیکن سوشل سروس سے ریلیٹڈ. کوئی اور بات پڑوسی, لیکن پتا بتانا, یہ کس میں آیا؟ وہ مسافر کی مدد کرنے میں نا, وابن السبیل, وہ مسافر. اور کوئی چیز اسپیسیفک؟ جی بیمار کی تیمارداری کرنا چاہیے نا. جی کوئی اور؟ موسیٰ علیہ السلام نے بکریوں کو پانی پلایا. ٹھیک, سوشل سروس, دیکھیے سوشل سروس سماجی خدمت کی جب بات کرے تو جانور بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں اس سے. ٹھیک ہے, اور جی ہاں نشے, نشے کے خلاف جاگرکتا کی غلط ہے, اس لیے کہ اس میں ہلاکت میں جاری نشے کی وجہ سے. ٹھیک ہے, تو یہ بات تو ہم سب مانتے ہیں کہ سوشل سروس اسلام کا حصہ ہے, بلکہ میں تو یوں کہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلی والی زندگی پورا سوشل سروس ہے, خدمت خلق ہے. صرف 40 ایئرس کی آپ کی لائف کیا ہے بتائیے مجھے, کیا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نبی بنے اس سے پہلے 40 سال تک کیا کرے آپ بتائیے؟ سوشل سروس میں کیا کرتے تھے آپ؟ ایک تنظیم بنائی تھی آپ نے جس میں جو ہے ظالم کو ظلم نہیں کرنے دیا جاتا تھا, اور کچھ لقب تھے آپ کے جو دیے گئے تھے آپ کی اس خدمت کی وجہ سے, صادق اور امین. امین کیوں کہا جاتا تھا؟ آپ لوگوں کی امانت رکھتے تھے اور پھر جب وقت آتا تو لوٹاتے, اس حد تک آپ رکھتے تھے کہ جب آپ مکہ ہجرت کر کے جانے لگے تو امانتیں رکھی ہوئی تھی, تو کیا کیا؟ علی بن ابی طالب سے کہا, علی تم رکنا اور میرے جانے کے بعد ان امانتوں کو لوٹا کرانا, ہے نا امانت. تو ہمیں سوشل سروس بھی کرنا ہے, یہ بڑا ایک اہم حصہ ہے, دوسروں کے لیے چھوڑی انسان کی, اپنے لیے بھی ضروری, اپنے کمیونٹی کے لیے, اپنی جماعت کے لیے, ہم لوگوں کا آپس میں بھی ضروری چیز ہے. یاد رکھیے سوشل سروس بہت امپورٹنٹ شعبہ ہے, اس کو کبھی کبھار چھوڑنے سے بہت سارے نقصان ہوتے ہیں اور اس کو کرنے سے اتنے فوائد ہوتے ہیں. دو تین مثال دیتا ہوں. اسلامک ریسرچ سینٹر میں ہم لوگ ایک شعبہ پیامہ چلاتے ہیں, میرج بیورو. تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ لوگ میرج بیورو کی وجہ سے قرآن حدیث کی طرف آ جاتے ہیں, چونکہ یہ بات تو مشہور معروف ہے کہ اہل حدیث بچے شادی بہت سادی کرتے ہیں, جہیز نہیں لیتے ہیں. کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ مان لڑکی جو ہے کتاب و سنت والی ہو تو بولتے بیٹے کوئی غلط کام تو نہیں بول رہے ہو, کتاب و سنت کی ماننے والی بن جاؤ. سو سر مطلب وہ آدمی بھی بن جاتا ہے, بچی بھی بن جاتی ہے, شادی ہو گیا تو وہ احسان تلے دبے رہتے زندگی بھر کی, ماشاء اللہ اس ادارے کی وجہ سے ہم پہ یہ احسان ہو, ہمارا خاندان, بچی کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا, بچی کا مسئلہ حل ہو گیا. شاید آپ لوگوں کے پاس نکاح کے اتنے مسائل نہیں ہوں گے جتنے ساؤتھ انڈیا میں ہوتے ہیں, کہ آدمی کبھی کبھار تو اتنا مجبور ہوتا ہے. آپ کو واقعہ سنا سکتا ہوں کہ مسجد میں اگر آپ کو دیکھے تو کوئی پکڑ کے بولیں گا بھائی صاحب شادی ہو گئی کہ آپ کی؟ مطلب میرے گھر میں بچیاں چار اتنی اتنی پڑی ہے, ایک انکم اتنی ہے, کتنا کماتے, لیکن رشتہ نہیں. ہو سکتا ہے یہاں جلدی ہو جاتی ہوں گی, وہاں نہیں ہوتی. تو آپ سمجھیے وہاں اگر شادی ہونا بولے تو شادی جو کرتا غلام بنا لیتا اپنے سسر کو, یہاں کتاب و سنت والے بچے جب وہ کتاب و سنت کو اگر مانتی آنا شروع کر دے قرآن حدیث کا عقیدہ اپنا لے تو کیا مسئلہ. تو ماشاءاللہ کئی سوشل ریلیف ورک ہے جس سے لوگ کتاب و سنت سے آتے ہیں. بلا سودی نظم, کہ لوگوں کو بلا سودی لون دیا جائے, زکوٰۃ اور فطرے کا نظم جس کے ذریعے ہم ان کی مدد کرے اور مسلمان اس سے فائدہ اٹھائے اور مسلمان ہم سے, تو بہت فائدے مند چیز ہے. یہ بھی پارٹ آف اسلام ہے, یاد رکھیے. کمیونٹی سروس جس کو بولتے ہیں, سوشل سروس, سماج سیوا, خدمت خلق, لوگ اس کے نام پہ پتہ نہیں کیا کیا فائدے اٹھا لے رہے ہیں. یہ تو ہمارا حصہ یاد رکھیے. قرآن کے اندر, قرآن میں کئی اس کے تعلق سے باتیں, جیسا کہ سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت میں 77 میں اللہ نے فرمایا رکھا, وَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. کئی باتیں بیان کی, اس میں ایک کہا وَفْعَلُوا الْخَيْرَ, خیر کے کام کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. خیر کے کام, خیر کے کام میں پوری خدمت خلق ہم اس میں ڈال سکتے ہیں کہ لوگوں کی مدد کرنا, یاد رکھے. ٹھیک ہے, اسی طرح جو ہے بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں خدمت خلق کے اندر جو ہم لوگ آپس میں کر سکتے ہیں, جس سے خود آپ کا بینیفٹ ہو سکتا ہے, اس سے مسلم سماج سوسائٹی کا بینیفٹ ہو سکتا ہے, اور ہو سکتا ہے مسلم عامہ عام مسلمانوں کے لیے بھی اس سے ہم کچھ کر سکیں. ایک ایگزامپل ادھارن دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ مثالوں سے انشاءاللہ بات جلدی سمجھ میں آئیں گے. ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ایگزامپل یہ, 2006 میں اسلامک ریسرچ سینٹر کا ہم نے ایک بیت المال قائم کیا جو زکوٰۃ پر چلتا تھا, اب زکوٰۃ کے علاوہ بھی چلتا ہے, پہلے زکوٰۃ پر تھا. یہ ہوا کہ ہم لوگوں سے زکوٰۃ جمع کرتے تھے, اور زکوٰۃ دینے کا ایک طریقہ ہے ہمارے پاس کہ ہم امپلائمنٹ کے لیے زکوٰۃ دیتے تاکہ روزی سے لگ جائے, اتنا پیسہ دیتے ہیں یا اتنا سامان لے کے دیتے ہیں کہ اس کا مکمل کام ہو جائے, 100-200 ٹکڑوں میں نہیں دیتے ہیں. تو لیکن کیش بھی نہیں دیتے ہیں، گاڑی ٹھیلا ٹکیا پاؤ کی گاڑیاں اور چھوٹے چھوٹے جو بھی ہو سکتا ہے، عطر کی گاڑیاں، چھوٹی موٹی گاڑیاں جس پہ کتابیں بیچ سکتا ہے، وہ 15,000 تک 20,000 تک کام ہو جاتا ہے اس کی، اور ایک گھر روزی روٹی سے لگ جاتا ہے ماشاء اللہ. تو ہم نے وہ شعبہ شروع کیا 2006 میں. 2006 سے جب وہ شعبہ شروع کیا تو ماشاء اللہ لوگوں کی مدد ہوئی، اور تین ہی شعبوں میں کرتے ہیں، ایک ایجوکیشن، ایجوکیشن میں 12ویں کے آگے، کیونکہ 12ویں تک تو فری ایجوکیشن مہاراشٹر میں، یہاں کیا اسکیم سے گورنمنٹ کی نہیں پتا. اس کے بعد دوسرا جو ہے ہیلتھ، بیمار کو جو کہ واپس مطلب وہ جو ہے اس کی مدد کرتے بیمار کے لیے، اور تیسرا جو ہے امپلائمنٹ، روزگی. تو روزی سے لگانے کا ہمارا 60 سے 70 لوگوں کا ٹارگیٹ ہر سال ہوتا ہے کہ روزی سے لوگ لگ جائے، ٹھیک. اور چونکہ لوگ دیکھتے ہیں فائدہ ہو رہا تو لوگ دیتے بھی ہیں، پھر ہر سال ہم ان کو لگاتے ہیں. اب ہوا یوں کہ 2007 میں کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ تو بیت المال زکات سے چلتا ہے، اس سے تو کافی خدمت ہو رہی ہے، 60-70 لوگ تو کتاب و سننا سے صرف یہ بیت المال سے جڑ جاتے ہیں، یہ سارا ہو رہا ہے، کیوں نہ ایسا کوئی بیت المال آپ کھولے جس سے ہم لوگوں کا فائدہ ہو. مطلب میں زکات کا مستحق نہیں ہوں لیکن پیسوں کا مجھے ضرورت ہے، بزنس میں نہیں ہے. تو ایک بیت المال ہم نے کھولا الحمدللہ، وہ ایک رول ماڈل ہے، میں اس کا بتاتا ہوں اللہ نے کیسی اس میں کامیابی، تاکہ آپ لوگ سمجھ جائیں، آئیڈیا دے رہا ہوں صرف. ہوا یوں کہ 2007 میں بیت المال ڈالا، بیت المال یہ تھا کہ 1,000 روپے سب لوگ جمع کریں گے، ہر مہینے 25 لوگ جمع کریں گے، 1,000 روپے جمع 25 لوگ کرتے تو 25,000 جمع ہوں گے، ایک اپلیکیشن کوئی دیں گا 25 ممبروں میں سے کہ مجھے یہ لون چاہیے، اس کو 25,000 روپے دے دیے جائیں گے، اگلے مہینے 25,000 روپے پھر جمع ہوں گے، اور وہ جو آدمی جس نے لون لیا وہ 1,000 روپے زیادہ دیں گا، سمجھے کیوں؟ اس لیے کہ وہ 25 جو لیا اس میں سے واپس بھی کریں گا 1,000 روپے. تو اگلے مہینے 26,000 روپے آئے. 8 مہینوں کے بعد ہمارے پاس 25 اور 25 دو لون آنا شروع ہوتے، 50,000. کیوں؟ پہلے میں نے 1,000 زیادہ، دوسرے میں نے 2,000 زیادہ، تیسرے میں نے 3,000 زیادہ، چوتھے میں نے 4,000 زیادہ، سمجھا، پانچویں مہینے 5,000 زیادہ. تو پلس کرتے جائیے تو 8th month میں 50,000 ریٹرن آتا ہے. پھر ہم نے دو لون دینا شروع کیے، 16 مہینے کے اندر وہ 75,000 ہو جاتا ہے. پھر ہم نے 3 لون دینا شروع کیے، نتیجہ یہ ہوا کہ 4 سال میں ایک ایک آدمی کا 48,000 روپے شیئر اماؤنٹ ہو گیا، 1 مہینے میں 1,000 دے رہا تھا، اور ٹوٹل پیسہ سرکولیشن میں 13,00,000 روپے ہو گیا. یہ ہوتا ہے خدمت خلق، یہ بہت اثر انداز چیز ہے، یاد رکھیے. مائی خدیجہ کی اس روایت کو یاد کیجیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ سے اتر کے اور کہا کہ مجھے لگتا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے میں مر جاؤں گا، ہلاک ہو جاؤں گا. تو آپ نے جو، آپ ہلاک نہیں ہو سکتے اس لیے کہ آپ کیا کیا کرتے ہیں، زندگی تھی اللہ کے رسول کی 40 سال، اس کے اندر آپ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں، ہے نا، اور آپ جو ہے لوگوں کو پانی پلاتے ہیں، اللہ آپ مہمان نوازی کرتے، اللہ ضائع نہیں کرے گا. تو یہ آپ کی 40 ایئرس کا تبصرہ کر رہی ہے وہ ایک روایت کے اندر خدیجہ، کیا کرتے تھے اللہ کے رسول. بہت اہم شعبہ ہے، معمولی مت سمجھیے. آپ کو اس شعبے میں بھی آگے بڑھنا ہے، اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں ساری چیزیں آپ کے پاس جماعت کے تھرو سہولت اپلبدھ ہے، دستیاب ہے، بس وہ سوچ، وہ فکر آپ کو تیار کرنا ہے، وہ جذبہ اور وہ جستجو آپ کو جڑانی ہے، وہ جھجک کو نکال کر شیطان کے بہکاوے سے دور ہونا ہے، وہ ادھر اور ادھر جانے کے بدلے آپ ادھر آ کے گائیڈ کیجئے کہ ہمیں یہ کرنا ہے. آپ کے پاس پورا سسٹم ہے، مسجد کے امام ہیں آپ کے، وہاں کے امیر ہوں گے، وہاں کی شورا ہوں گی، پھر لوکل جمعیتیں ہوں گی، پھر ڈسٹرکٹ وائز ہوں گی، پھر اسٹیٹ وائز ہوں گی، آپ کے پاس کئی چینلس ہے، آپ بات کیجئے اور ایکٹیویٹی بتائیے اور کئی ساری چیزیں یاد رکھیے. تو بہرحال نوجوانوں کے لیے کام اتنا ہے، کن کن فیلڈس میں آپ کام کر سکتے مختصر بتا دیتا ہوں، کچھ مثالیں بھی میرے پاس آپ کو دیتے ہوئے چلتا ہوں. پہلا، کھانے کھلانے کا نظم قائم کیجیے جہاں تک ہو سکے، کھانا کھلانے کا پانی اس میں شامل رہیں گا. آپ کے پاس تو خاص کروں گا پانی کا بھی نظم رکھیے، یہاں گرمی میں کیا، ابھی یہ دنوں میں بھی گرمی اتنی شدت ہے جس کی کوئی انتہا ہے. اس لیے کہ کھانا کھانے کی اسپیشل اہمیت ہے اسلام میں، چونکہ بھوک کے بعد کیا رہتا، موت. بھوک کے بعد موت ہے، اس لیے اسلام نے کھانا کھلاؤ. چونکہ کھانے کے بعد، بھوک کے بعد موت ہے. یتیم کی کفالت کرو، کیوں یتیم کو اتنا حق دیا، کیونکہ یتیم سماج کا سب سے کمزور انسان ہوتا ہے، اور بھوک کے بعد موت ہے، اس لیے دو لوگوں کی خاص احکامات قرآن میں. سب سے کمزور طبقہ ہے، مالدار ہے، کروڑ پتی کا بچہ یتیم ہے، لیکن اس کو مدد کی ضرورت ہے آپ کے پیسوں سے نہیں، گائیڈ لائنز، ہیلپ. یتیم سب سے کمزور ہوتا ہے اور بھوک کے بعد موت ہوتی ہے، اس لیے اسلام نے کہا کھانا کھلاؤ. آج کیوں نظم نہیں کھانے کی ہمارے پاس، کھلائیے، خوب کھلائیے. ایک، پانی اور کھانے کا نظم. دوسرا کام کر سکتے آپ، کپڑا پہنانے کا. آپ نے اگر پانی کا بھی کھول دیا نا، پانی آپ کا ضلعی جمعیت فلاں فلاں فلاں کا نام پانی کا نظم ہے، مسلم غیر مسلم سب بولیں گے کون ہے یار، کتنا اچھا کام کرتے ہیں، کتنا سا سوشل ورک ہے، کتنی پیارے کام ایکٹیویٹیز ہیں ان کی. اور سامنے والا فریق وہ یہ تھوڑی دیکھیں کس کا پانی، وہاں تھوڑی کوئی ایسی چیز ہو رہی جیسا، ویسے پانی کا نظم کچھ لوگ کرتے ہیں محرم میں بھی، اس میں وہ درست نہیں ہے پینا، وہ درست نہیں ہے، وہ شرک کی بنیاد پہ ہوتا ہے، لیکن کوئی بھی دیکھیں گے یار نے بہت اچھا کام. آپ خود بخود لوگوں میں عام ہو جا رہے ہیں، آپ کی تحریک عام ہوتی ہے، لوگوں میں نام ہوتا ہے کہ یار یہ لوگ واقعی میں انسانیت کے لیے کچھ کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. دوسرا کام کر سکتا ہے کپڑے پہنانے والا کام. ننگی اگر لوگ ہیں, کپڑا نہیں ہے ان کے پاس, آپ کوشش کیجئے, میں ایسے علاقے بھی جانتا ہوں جہاں اگر آپ ایک ساڑی دے تو دو لوگ کاٹ کے پہنتے ہیں اس کو, دوڑتے ہیں, اتنے غریب علاقے, دو لوگ کاٹتے رہے بولتے آدھا آدھا پہنیں گے چونکہ ایک پہننے کی وہ نہیں. اسی طرح جو ہے یتیم کی کفالت کے لیے کوئی سسٹم ہو, غریب یتیم ہو تو لا کے رکھنے کا ہو, اگر مالدار ہو تو گائیڈ لائن سسٹم کی اس کو رہنمائی کس طرح سے کی جائے. اسی طرح معذور ڈسیبلس کے لیے کوئی سسٹم ہو, ڈسیبل سمجھتے نا, لولا, لنگڑا, بہرا, اندھا, مینٹلی ڈسٹربڈ, پاگل, ٹھیک ہے. مسلمانوں میں بھی تو پاگل ہوتے ہیں نا لوگ, مسلمانوں میں تو گونگے اور بہرے ہوتے ہیں نا, لیکن ان کے اسکولس ہے کہ گونگے اور بہروں کی. پورے اورنگ آباد, ہمارے مہاٹواڑا جو ہے اورنگ آباد اس کا ہیڈ ہے, 60 ڈسٹرکٹس ہے, اس میں ایک بھی مسلم اسکول نہیں ہے ڈیف اینڈ ڈم کے لیے, گونگے اور بہروں کے لیے. یہ جاتے پورے ہندو اسکولوں میں اور وہاں جا کے پھر وہ سب کرتے جو ان کو سکھایا جاتا, آتے آرتی اور وہ کرو, اور کریں گے نا کیوں, اس لیے کہ آپ کیا سسٹم نہیں. پاگلوں کے لیے کوئی نظم ہے کہ ہمارے پاس, ہم تو سوچتے بھی نہیں, پاگل ہے تو گھر سے کیسے اس کو ہکال دینا یا ٹرین میں چھوڑ دینا کے لیے آگے کہ چلے جائے, وہ سوچتے ہیں. غیر مسلم تنظیمیں, ایسی تنظیمیں جو پاگل دنیا بھر سے لا کے رکھ رہی, ہم بولیں گے یار یہ پاگل, لیکن سوچیے آپ ایک انسان کی مدد, اس لیے کہ آپ سب کی وہ حدیث یاد کیجئے کہ اگر کوئی اپنے بھائی کا دنیا میں کسی مصیبت کا حل کرے گا تو اللہ روز قیامت اس کی ایک مصیبت میں سے کوئی مصیبت کو حل کر دے گا, سمجھ رہے ہم. تو معذوروں کے لیے, اس کے علاوہ جو ہے جنرل خدمت جو کچھ ہو سکتی ہے, بہت ساری چیزیں چھوٹی موٹی خدمتیں ہو سکتی ہیں, آپ اس کو دے سکتے ہیں. جو ہے مظلوم کی مدد, اگر کسی پہ ظلم ہو رہا ہے تو اس کی مدد قانونی جو ہے داؤ پیچ کے ذریعے ہو سکتی ہے, کسی اثر رکھنے والے آدمی کے ذریعے ہو سکتی ہے کہ بھائی اس کی مدد کر دی جائے. اسی طرح جو ہے مسافروں کی مدد راستہ بتانے کے معنی میں ہو سکتی ہے, یا پھر ہیلپ, پیسہ ختم ہو جاتا ہے آپ کو پتا ہے لوگ آتے ہیں لیکن نہیں ہوتا, اس معنی میں ہو سکتی ہے. اسی طرح جو مقروض, جو قرض میں دبے ہوئے لوگ ہیں, ان کے لیے کوئی مدد کا سسٹم جاری کیجیے تاکہ ہماری زکوٰۃ کے فنڈ سے, ٹھیک ہے, ان کا کچھ ہیلپ ہو سکے, یا اس کے علاوہ بھی صدقات سے آپ کر سکیں. اسی طرح بیواؤں کے لیے کچھ کرنے کی کوشش کیجیے, چونکہ بیوہ ویسے تو ان کے لیے سب سے پہلا کام تو ہے کہ ان کی شادی کروائی جائے, لیکن اگر نہیں ہوتی ہے تو کوئی نظم ہو. اسی طرح متعلقہ عورتوں کے لیے کچھ مسئلہ جو ہو جاتا ہے, طلاقیں ہو جاتی ہیں, اس کے لیے کوئی حل ہو. تو ایسی بہت ساری چیزیں یاد رکھی جو کر سکتے ہیں. آئیے صحابہ کی زندگی سے کچھ واقعات رکھتا ہوں, پھر بات کو ختم کرتا ہوں اپنی. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور سے دیکھتے ہیں, چونکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ذرا کم وقت ملا اپنی زندگی میں, پونے دو سال, سوا دو سال کی خلافت رہی. عمر ابن خطاب نے ایک لمبی خلافت کی, ایک دہائی تک, 10 سال سے زائد. تو آپ نے بہت ساری چیزیں اس کے اندر, بہت ساری ایکٹیویٹیز کی, ان میں سے کچھ میں رکھتا ہوں جس سے سمجھ میں آئیں گا خدمت خلق کیسی ہوتی. ایک واقعہ ہم سنتے ہیں عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے تعلق سے, ان کے تعلق سے ایک بہت اچھی کتاب ہے, عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت اور ان کے کارنامے, جو محمد بن علی السلابی نے جو ہے لکھی ہے, جس کا اردو ترجمہ بھی آ چکا ہے. بہت اچھے انہوں نے واقعات ان کی زندگی سے جو صحیح نقل کی ہے, اس میں ایک واقعہ سنیے آپ, کیا تھا. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جو ہر رات ایک گھر میں جایا کرتے تھے, اور گھر میں جاتے اور وہاں کچھ کر کے نکل جاتے تھے. ایک مرتبہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کی بات پتہ چلی, سوچا عمر کہاں جاتے آدھی رات کو, ان کا کام تھا رات میں, وہ گھومتے کرتے تھے, پیٹرولنگ کرتے تھے. تو کہاں جاتے, جا کر تو دیکھو. ایک دن جب وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ اس گھر سے جا کر نکل کر چلے گئے, تو یہ خود گھسے کہ کیا ہوتا ہے کہ اندر عمر آتے ہیں روز رات, یہاں کیا کرتے ہیں. جب گئے تو وہاں ایک بوڑھی عورت تھی جو چل پھر نہیں سکتی تھی, جا کر پوچھا کہ یہ کون آدمی تھا جو آیا اور کیا کرتا ہے, روز دکھتا ہے. تو کہا بڑا اچھا نوجوان ہے, کون ہے کیا پتا, بہت اچھا لڑکا ہے, روز آتا ہے مجھے کھانا کھلاتا ہے اور میرا پیشاب پیخانہ صاف کر کے چلا جاتا ہے, چونکہ میری کوئی اولاد نہیں اور میں اکیلی ہوں دنیا کے اندر, کون ہے لیکن میں نہیں پہچانتی ہوں, لیکن میں ایسا امید کرتی ہوں کہ جو ہے ہمارا خلیفہ جو امیر المومنین عمر, وہ بھی اس کے جیسا ہو. میں امید کرتی ہوں کہ ہمارا خلیفہ عمر بھی اس کے جیسا ہو, اتنا اچھا بچہ ہے, روز آ کے کر کے میری خدمت جاتا ہے. عبد الرحمٰن ابن عوف رضی اللہ عنہ آیا اور امیر المومنین سے پوچھا کہ آپ وہاں جاتے خدمت کے لیے, ہم کو نہیں بتاتا ایسی کوئی کام. تو کہا اس کے پاس میں بھی نہیں جاتا تھا, اس سے پہلے میں نے ابوبکر صدیق کو دیکھا تھا, وہ جایا کرتے تو میں گھسا تھا گھر کے اندر کیا کرتے دیکھنے کے لیے, تب مجھے پتا چلا کہ وہ یہ کرتے تھے, تو میں نے پھر شروع کیا ان کے انتقال کا. دیکھیے آپ, مطلب ابوبکر صدیق کی بھی نظر تھی لوگوں پر, ایک ایک انسان پہ اپنے رعایا کی, ایک عورت مجبور, اس کا کوئی سہارا نہیں ہے, تو وہ سہارا ہے اس کا. دوسرا واقعہ سنیے, ایک مرتبہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو آواز آتی ہے, مدینے کے دروازے بند ہو جاتے ہیں, چونکہ مدینہ اسلامک اسٹیٹ ہے, اس پہ حملے کا ڈر ہے, حکومت ایکسپانڈ ہو رہی ہے, مسلمانوں کی جنگیں چل رہی ہے دنیا بھر سے. اب وہ دروازہ بند ہے, باہر آواز آتی ہے, عمر ابن خطاب باہر جاتے, دیکھتے ہیں کچھ لوگ آ کے رکے اور وہ کمپلین کر رہے ہیں کہ ہم لوگ آئے ہیں, رات ہو گئی ہے, دروازہ بند ہے, کوئی کھولتا نہیں مدینے کا, اور ہم رات میں آ کے رکے بھوکے پیاسے, ہم کیا کریں, کھانے کے لیے کوئی نظم نہیں ہے. تو عمر ابن خطاب نے دیکھا ایک عورت جو اس قافلے میں تھی, وہ کچھ بنا رہی ہے. کہا تم تو کچھ بنا رہی ہو, تو کہا پتھر ہے اس کے اندر ڈال کے رکھے میں نے, وہ ابل رہے, آواز آ رہی ہے تو بچے خاموش ہے, ورنہ وہ تنگ کر رہے ہیں مجھے. امیر المومنین عمر بن خطاب اٹھے, بھاگے اور بیت المال گئے اور وہاں سے اناج لیا, کاندھے پہ ڈالے, تو آپ کے غلام اسلم بھی ساتھ تھے. اسلم نے کہا کہ امیر المومنین میں اٹھاتا ہوں, تو کہا روز قیامت میرا بوجھ تو اٹھائیں گا, تو کہا نہیں, تو کہا مجھے اٹھانے دے. اٹھا کے لے گئے, خود بنایا کھانا اور بنا کر کھلایا. اس شخص نے کہا کل میں امیر المومنین کو ضرور کمپلین کروں گا کہ یہ ایسے دروازے بند کرنے سے یہ ہوتا ہے, اور اچھا ہوا تم مل گئے میرے کو, نہیں تو میرا کیا حال ہوتا تھا. سمجھ رہے ہو یہ کیا تھی خدمت خلق, کیسی خدمت تھی عجیب نا, کہ امیر المومنین اپنے کاندھے پہ اناج ڈال کے لے جا رہے, پکا کے کھلا رہے. تیسرا واقعہ سنیے, تعجب کریں گے آپ ہمارے سلف کیسی خدمت خلق کرتے تھے. سنیے واقعہ, تیسرا واقعہ, عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جو ہے رات میں پھیری لے رہے, گھوم رہے, دیکھ رہے, آواز آتی ہے دروازے کے باہر سے, دروازہ کھلانے لگاتے ہیں, باہر جاتے ہیں. جب باہر جاتے ہیں تو ایک یہودی اس کی حاملہ بیوی کے ساتھ وہاں ہے اور اس کو اولاد ہونے والی ہے. وہ کہتا ہے کہ دروازے بند ہو گئے, میں لیٹ ہو گیا پہنچنے تک, میں مدینہ آنا چاہ رہا تھا اور جو ہے یہ میری بیوی جو ہے اس کو ولادت جو ہے بچہ ہونے والا ہے, اب میں اس معاملے میں کیا کروں, مجھے امیر المومنین سے ملنا ہے یا مجھے مدینے سے کوئی مدد چاہیے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جاتے ہیں, اپنی بیوی کو اٹھاتے ہیں, اس کو لا کر وہاں بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں اس کی اولاد پیدا اور اس کی مدد کرو. امیر المومنین کی بیوی جو ہے اس عورت کے ساتھ رہ کر اس کی بچے کی پیدائش میں مدد کرتی ہے, جس کو اللہ رحم کرے ہم لانڈی دھندا بولتے ہیں عام زبان میں. کون کر رہا وہ ایسا کام, لانڈیاں کرتی وہ. امیر المومنین کی بیوی اس کی پیدائش کرتی اس یہودی کے بچے کی, جب بچہ پیدا ہو جاتا اس سے پہلے وہ یہودی 10 کمپلین کر دیتا عمر ابن خطاب کی, ایسے ہے دروازے بند کر دیے, یہ کر دیے, فلاں کیے. عمر ابن خطاب سے ہی کمپلین کرو, میں تم اچھے انسان تھے مل گئے. تو اندر سے بیوی آواز دے دی, امیر المومنین خوش ہو جائیے, آپ کے ساتھی کو اللہ نے لڑکا نوازا ہے. تو وہ یہودی کی زمین پیر سے نیچے نکل جاتی کہ امیر المومنین کو کمپلین کر رہا تھا جب سے بیٹھ کر. میں اندازہ لگائیے خدمت خلق کا جذبہ, آدھی رات کو اسلامک اسٹیٹ 32 ملک کے مالک ہے عمر, ان کی بیوی اٹھ کر آ رہی ہے اور ایک عورت کی خدمت کر رہی ہے, اس کی اولاد کی پیدائش میں مدد کر رہی ہے. تو اسلاف میں خدمت خلق تو ان کے پارٹ آف لائف تھا, الگ سے کچھ سوچتے بھی نہیں تھے, وہ اٹھتے اور بیٹھتے اور چلتے اور پھرتے اور آتے اور جاتے, کام چل رہا تھا. بہرحال آج کل ایک شعبہ ہوتا ہے, اس لیے میں نے شعبے کے تعلق سے بات کی. تو بہرحال یہ چند باتیں تھیں, کچھ باتیں دعوت اسلام کے تعلق سے آئی. جھجک نکال دیجیے, منہ کھولنا شروع کر دیجیے, اللہ مدد کرے گا. اصلاح معاشرہ کے تعلق سے آئی, اچھے اخلاق کے حامل ہوئیے اور اچھے اخلاق کے ساتھ سنت نبوی کا جو طریقہ اصلاح کا, اس طریقے کو اپنا لیجیے. تیسرا کام خدمت خلق ہے, بہت اہم شعبہ ہے, بہت بڑا شعبہ ہے, اس میں بھی ضرورت ہے کام کی, تاکہ اس کے ذریعے حکومت تک بھی ہمارا پیغام جائے کہ ہم کتنے امن پسند لوگ ہیں اور ان کی غلط فہمیاں دور ہو, اور انسانیت تک بھی ہماری دعوت ہماری اصلاح کا پہلو پہنچے اور لوگ اس سے مستفید ہو, فائدہ اٹھائے, اور انشاءاللہ اس کا ثواب دنیا اور آخرت میں رہیں گا. تو یہ تین اہم شعبے تھے, اور بھی کئی کام ہیں آپ کو علماء حضرات یہ بتائیں گے. تین باتیں جو میرے ذہن میں بڑی بڑی تھی, اس کے ماتحت کئی چیز ہو سکتی ہے, قرآن کو بانٹنا چھاپ کر جو ترجمہ لوگ جانتے ہیں, یہ بھی اس کا ایک حصہ دعوت اسلام کا, لٹریچر فراہم کرنا یہ بھی ہو سکتا ہے, کئی چیزیں بہرحال. لیکن اہم اگر بانٹا جائے تو تین شعبے جس میں نوجوان ہمارے خوب کارکردگی کر سکتے ہیں, اور ماشاء اللہ جماعت اس کے معاملے میں کرتی ہے. لیکن ان شعبوں کو آپ لوگ آئے سنبھالے, کچھ کرے اپنے مشورے, جیسا کہ جب میں آیا تو یہاں بولا کہ آپ کو اگر کوئی غلطی نظر آئے پروگرام میں تو آپ ضرور بولے, اس سے اچھا موقع نہیں ہو سکتا آپ کو بتانے کا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اور کہاں اصلاح کی ضرورت ہے نا. مطلب آپ کو آفر ہے, اوپن آفر ہے کہ آپ نوجوان ہیں آگے آئیے, بتائیے کیا غلطیاں, اگلی بار اصلاح ہوں گی, حصہ لیجیے اس چیز کے اندر. تو ایک بڑی بات ہے کہ اس طرح کا ہاتھ لوگوں کو دیا جا رہا ہے کہ وہ اس کو تھام کر جو آگے بڑھیں. تو بہرحال اس موقع کا فائدہ اٹھائے. تو یہ چند باتیں تھیں جو میں نے مناسب رکھی آپ کے سامنے رکھوں, باتیں اور بھی ہیں, اور بھی چیزیں ان شاء اللہ عزیز میرے دوسرے سیشن کے اندر, کہ وہ گمراہیاں کیا ہے جس کی وجہ سے نوجوان اس فیلڈ میں نہیں آ پاتے, یا کہاں ان کا ذہن لگ کر پھر وہ نکل جاتے ہیں اور جو کام کرنے اصل وہ دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں اور دوسرے کام میں لگ جاتے ہیں. وہ باتیں انشاءاللہ ہم عصر کے بعد جو سیشن ہوں گا ہمارا اس میں انشاءاللہ عزیز دیکھیں گے. اسی پر میں اپنی بات کو ختم کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ کہا اور سنا گا اسے عمل کی توفیق عطا فرمائے, ہم تمام کے لیے کتاب و سنت کا سمجھنا آسان کریں, ہم تمام سے وہ خدمت لے لے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نیک اور محسن بندوں سے چاہتا ہے کہ وہ کریں, ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے, ہمارا خاتمہ جو ایمان پر ہو. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.